دلائل عقلیه او زواجر زجرنا او یرا ذکر کئی پوک دو بانده چه بکما مسئله صورت شروع کرده ہو خدف لها المؤمنون داغی پسد ختمی انہو لا یفلح الكافرون فمنس کے راوڑو فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو اشارہ دا چه فمن آمن بلا الہ الا اللہ فهو مؤمن وقد افلح المؤمنون ومن انکر بلا الہ الا اللہ فهو کافر وانه لا يفلح الكافرون چچا ومسئلہ توحید ایمان راوڑو وہاں کامیاب شو او چاچی دا مسئلہ توحید نے انکار کو نے انکار کون کے کافر شو او کافر کامیابی گینا راغا تباہ و برباد شو تباہ و برباد شو امتیازاتو کی اوصاف دا کامیابی صفتنا دا قومونو دا عروج و دا تنزل اسباب دا زوال و دا ترقی اسباب چه قوم کامیاگی بیگی پسو او ناکامیگی پسو دا غی اسباب دلیل نقلی اجماعی پشیر کی فعلی برد باندی دا طول و پیغمبرانو نا زواجر کسیرہ ناشنا ناشنا زورنی او زواجر تذکرہ دا برزخ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ سورت دمکی دور سورت تے آدم جنزنی دور ادغا وقت کی نبی علیہ السلام خارشویو ملگری شکمدنو خارشویو او دعوت دپٹینا خارتا رسیدلیو جہری دعوتو مسلمانانو با کافرانو سر میل میلاب کو خبری با کولی پدې خبرو تذکرہ وکړه چې موږ به کامیابی وو او زموږ دعوت د کامیابی لري او کافر وویل چې نه کامیابی زمونږه ده زموږ میشن زموږ پروګرام دا به کامیابی دي آغای قومیت او نسلیت لدعوت ورکو چه زمونگا دا عرب و حکومت اغب رازی آمونگ عرب بکامیابی گو مقابل کی نبی علیہ السلام دعوت اغادر لله الهیت د وحدانیت رحمانیت د الله ربانی دعوتو چلس نسلون پریدی قامون پریدی مالون پریدی دا اللہ رب العزت شئی ارسا اللہ لور کے نو کامیاب بشئی ارسا اللہ لور کے کامیاب بشئی ادا سے پس منظر کی دا صورت راغل ہے دکا دعوت رو رو خوریدو انبیاء کی اوائل سورة الانبیاء کی قلم یارو انہا ناسل اردن قصوها من اطرافها گور اینا نازم ضرورو پا کافر را تنگی کی انہا ناسل اردن قصوها من اطرافها نازم کسیدہ زامن با کافر و راتنگو دخل گزرون فتحکی گی آوش دکم قبیلی زرفات حشو زاغی اسمکا و بیاد کفر دپارن استعمالی گی آغاوز اسلام دپار استعمالی گی آغا اسمکا رو رو دا اللہ پا نمکی گی او اللہ رب العزت پس علاج کی گی او حد شدا ویل چه ابراہیم بابا امدا چه غویل و وازن فی الناس بالحج یا تو گرجالا فالا کل غامری یا تین من کل فج نامیق اوزنا للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان اللہ لا نصرهم لقدیر ولینصرن اللہ من ینصره لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا دا گورینا دا انسانیت دعوت اغیر اولد او ظالحو باطلو چرچ کم غیر مشن لدعوت ورکو داغید ناکامی اعلان سو لئی اخلقو زبابا ولو اجتمع اولا اغاج زانی فدی صورت ویل فدا سپس منظر کیو قد افلاح المؤمنون دا قدام نزول کی دا انبیاء نرستو قد افلاح المؤمنون ایمانی نقطة نظر والا کامیاب دی ایمان چچا کیون آغا کامیاب دی چراغ زڑو نظریہ عقیدہ اللہ و پیغمبر آغا صحیح و اور آغا دا پوخ یقین راغے چه زو زمار سدا اللہ دی دا جیان ارس چیزین دا دا اللہ دی زد آغا دا عبادت او دا آغا دا تربیت دلان دیم زد آغا غلامیم چه کل ادا یقین پوخ سو پدی یقین اندامون استعمالی گی او پدی یقین مالون استعمالی گی او پدی یقین مانی ددی سیدادون و طاقتون استعمالی گی پدی یقین محنت کی گی پدا با دا کامیابی ذریعہ بھی دا انسان فیتری دعوتو او دا دی کائنات طول دعوت دا دی انسان ساخ او جوڑک دی طرف تا دعوت ورکی انسان ماحول چا پرسل ټول کائنات دې ته دعوت ورکی دې دا پیغمبر دې دعوت کی आवाज نو نوح علیہ السلام نوالی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پوری ټول انبیاء دا دعوت ورکړو چې قوم عبد الله مالکم من الہ غیرو رسول الله یو اعلانو عبادت سلطنت د غیر ختمو وقومه مالنا عابدون بوتان نړول د ګټې او د خاټې او د غوښې د ټولو انبیاء کرامو دا میشنو دا پروګرامو او چې څنګه عقیده صفا وه نو دغه شان دې عملم کلوا من الطیبات وعملوا صالحا عملم د شرک پاکو دا خدا انبیان و رسطن آل آلال عبادت و حکومت تقسیم کو او هریو دخل ازم او دخل قانون فسائل و ایل شورو کل دخل ازم او دخل قانون فسائل و ایل شورو کل کلو حزبیم بما لدائیم فرحون د خپل ازم او د خپل دستور او د خپل قانون فسائل ویل خو چې چا زړه الله له ورکړو هغه په سر رب منو چې موږ د هغه د قانون او د هغه د عبادت د لاندې وو هغه چلېدل لیدي او چې کوم متکبر وو هغه په دې باندې ځان سپک ګڼو چه من بلا اللہ قانون تغارب دو اغیی تبایی با دنیا راولی تبایی راولی کب دلیلن و نمان اللہ حالات پی راولم حالات ان هم خبردار نشی ماحول و توم نوی و بیا خام خا اغل ریکول غاری چه صفحه سای نختم شی اچه کل درسی سنگین حالات جوڑی گی او با دنیا کی پاغی اور بلی گی تو آئے درسی چه قر رب ما توری انی ما یوادون رب فلا تجلی فی القوم الظالمین اگر قی نماتی و طرف تکا نزید زایری اپر زپرا داری دا میشن نوان رئی دی بارمان کئی چکل دا دی ماحول سر کی پٹی کی دا وقت کی او چکل دا حساب کتاب میدان کی سر کی راوی کسی بیدار شی بیا بوموئی چاکرشنا منا فین ادنا فیننا ظالمون اوس ټوکی کوي خو بیا به دنیا په ارمان کوي د خیالو چې ځې دنیا ته کرکټوله راغلی دي او بس را راغلی دي نه مقصد د کائنات او د انسان هغه لا اله الا هو چې سلطنت د الله قائم شي چې دا نومني قانون دی چه لا يفلح الكافرون تکتا انسان دی نبی عمل کی محنت کی کمی کو تاہیر عزی وقر رب اغفر وارحم وانتا خیر الراحمین دا سورتو وکوشوی فی اللہ قر رب اغفر وارحم وانتا ارحم الراحمین فدا سے پس منظر کی دا سورت چکم دنو راغلو آغا خورا معاصر نبی علیہ السلام چکم منکرینو نبی علیہ السلام آد نبوت حمزولی چکم منکرینو آغا وقت کی

دا منکر حدیث پرویز کرده دا آغه ده کمدنو دا اسلم جیراج پوری نراغسته دا اسلم جیراج پوری دا سر سید نراغسته دا دا سند دی خدای دا پرویز نوم ناخلی وی بیا ما تا خلق منکر حدیث ہوئی منکر حدیث ہوئی نو یہ نا چون چه کمدنو حدیث مانی نا دا حدیث و خبر نمانی او اینان از اخو حدیث مانم دا سنگ من اللیستا حدیث او دست وی حدیث منز شیم خی نموز اوقات خی نموز رکاتون خی او تو این دا دا صلات تشریح ندا او صلات دا نده بلچه صلات تی ما بدا کتاب نمو مغسته صفو امو ایلی وان خلاک خبر دا سیدا چه بیا بیتا سوالی دا اللہ دا سی خبر دا و زمان اخلی نده خدا دا غلط خبری نخوری خدا دا چه دا دا کمدنو دا پرویز منکر حدیث دا غط تشریح دا که غامده ای کئی او یا دا غامدی لکه اشرب یه کئی اغای کئی او نوری کئی دا دا منکر حدیث پرویز دا خلومی نشی اغسته دا خدن دی وی خدن کم یارتا ہوئی چه سره پلو مخصوص کیجی شرمیگی آغا وسا حوالی سیلمی چه سره چه کمدنو داغی پو حوالت کیجی شرمیگی چه او سا حوالا اخلم جا بخلا کوئی چه دیکھو منکر حدیث تے منکر حدیث تے صلات نبی علیہ السلام منز دزیل سنوائی لیرا و امودو اصلا منز سننا او نبی علیہ السلام ویلو مانا کاما فقد اقام الدین ومن آدما فقد آدم الدین چی منزی ادرو دینی ادرو چی منزی اونارو دینی اونارو دینی اونارو پلی منز کی سشتا چی منز منزی نبدی کی سشتا معراج دا مومن و تحسنوی دغه مور څه خاصیتونه شته خو کوم وایو مونږ ته حاصل لري نو مونږ مور لري کړي زموږ مور په ټول مور دی مونږ تروسه سوچا لس کاله طالب یو شو چې سره د ملاتوب نه شل کاله وشو زموږ تروسه پورې په مور مهنت کړل نه مونږ مور کړل نه مونږ سره مور جوړو بزر ازان تخلاسو منگا نو موز قیام تا سوچ کرده نو موز رکو تا سوچ کرده نو موز سجدی تا سوچ کرده نو موز قیدی تا سوچ کرده نو موز مقصد تا سوچ کرده چه دا دی کمدنو زمون پر روحانیت سا تاثیر کی اور دی دی کمدنو دا بنده پا انسانیت او پا زندگای پا دی سا اثر ده سا اثر ده قرآن کریم چې کما سرات ذکر کری منگا غنی دی را رستی غر غر حدیث کو پریدا اقیم صلاة لی ذکری این صلاة تنان الفاشاء والمنکر ناس نورم دی والذین معلوم شوا چه پا اعمالو کی ایم صلاة اهم چیز دی صلاة چه دی اهم چیز دی لکا خبر اگو بس اکڑی منگا لکه کمنګ لکه دانم خبر اوسو کنه مسمو صلات هم راغ کنه کمنګ ما ستن مستون سوچ کو اگر دا زمون علم نه بس خبر وا کا پای کی ولي کله شو او وريدا په دې وګوا په دې وخت کې راشو خبر ختم او ير واقعي ها بس دا نو ير بس خبر بس دا ما ستن مون به اوس ان شاء الله کې خیر شي او چې منګ بخښي نه کم کو 1 2 3 تک په 1 2 3 به منګ کو باغی کې مون فکر نه دا زمونږه عملی جذبه دا زمونږه عملی جذبه پدې ماستر مشکل نه پدې کې سوچ وکړو بل ورځ میاش پس چې کلی ترارشي او بیا خبره بالکل تیرې فلکا او خدای دې دې کې نه خلک کې دې شي دې شي او بل بیا خبره ختم شو دا زمونږه عملی خواري دلته عملی مهنت تر دې پوری چې زمونږه خوب یو څه پویګو چې دا خره خوب یو څه پویګو چې دا بد دی او چې کمی په 1 2 3 مونږ کوي او قرآنی د څه وې سره دې مونږ د پس کم کارو که کمی کافری دې کون نکړي ځا خو لکه چې ډیر شي او پینځم انت به مخکې وکي کنه سورہ پینځم انت به مخکې وکي په دې پینځم انت کې وای څه کوي سو اول زبیا بل څه کوي اګه دې کې تا کم داسې اهمکارو کو چې هغه دې کمندونو لکه په دې کړ سره ډیر خو ریموز نه خو دا څه سو چې په اول دومره زر ځان پاره او کو شو کو شو کو شو کو شو کو شو کو شو کو شو کو شو کو شو کو شو کو شو تو استاد تو کجه تا پلر تو کجه تا خیزن تا بیت خدی خدی خدی تا بوند راه راه ول ول تو کجه تا جوزم من غرم گترو دا تا بیا من غرم گترو دا تا بیا خلو خیر تو تا پلر تو کجه تا خبر چې دا مونږ څنګه خو په پاک سره کوڅه باندې تو خیر اوسه ته پاک ته پاک ته چې بده نه تلې دې پلر بدر بدر ته پاک دا څه دا خو په پاک سره دا خبرې کوي دا ته سوچو کزه ته چې دا دا مونږ څنګه کو دا داس دا دکې دې واضح وایا برابر وایا تا ته چاویلې چې په سورته نبا وایا تا چاویلې سورته بقره په کې وایا تا چاویلې سورته آل عمران په کې وایا سورته کوثر په کې وایا سورته کوثر هي الحاقه ثم الحاقه وما ادراک ما الحاقه دا دې دی یاره بس دا کوایا پد ما وایا په ادب وایا په احترام وایا دا موږ سورات کې سر دو په دې دې کې مو سبحان ربي العلا درزلا سوام دا مو په تصور کې وایو دریزه دا څه وزره چلو ټیک شو بس وزره سوب سوب سوب چې څنګه کومو موبایل ټچ نو مونږ نو هم ټچ سیستم صرف ټچ کاو سوب الى اخره سوب الى اخره سوب الى اخره بس خبره او لکه دا چې سر کې دا دا سوچ کېږي چې بالکل لکه دا په مونکي دی په مونکي مونکي سرکی وی اوچت کی دا څنګه لکه درې ځله د سبحان ربي دا ادنا دا ادنا سبحان ربي الاعلى دا درې ځله څه شه دا لکه دې لکه تکی دل دی بګا بره هډی خدي کنه لکه صحابه وی عام مز نبی عليه السلام چې او عام مز چې مون تخمینه ولا ګول کنه او نبی عليه السلام په کله ځله سبحان ربي الاعلى بویل انهم لسی یقول تمسی لس لکا تا قولاری کنا خلکا لس یا نهو یا یعولس خلکا دا دا نبی علیہ السلام دا عام مستخمینه وا اگر ای خلقو تسبقونا نو خولو اگر دعوت کار نکو اگر درسونا نکوال مون وای دا مون لسبقونا وایو او مون تر دین کار دین مون دا کار کو او چې کم دین لین اغیل مون اپو دا غبانی تبرور بانی درز ورکو درز ورکو د ایمان په صرف صلات راوړل الزینو هم په صلات او صلات کې رکوع شته سجده شته قیام شته ټول ارکان دي کنه هغه ټول کې راوړل څه شی دا خشوع الزینو په صلاتهم خاشعون راکعون قائمون ساجدون قائدون ثنوي مسبحون حامدون دنوي مصلون دنوي سوی خاشعون معلومه شو چې د مونږ په کارونو کې خوشو ډی راهم د ایمان په کارونو کې مونږ هم او د مونږ په کارونو کې خوشو هم فقہ چې دا نو دا ظاهری مونږ کې کوي ظاهری مونږ ظاهر مونږ برابر کول ځکه صلات په علی چې د شریعت برابر دی د نبی علیه السلام په سنت برابر دی صوفیه کرام باطن مونږ کې کوي مونگا باطن تا توجه ندا کنی چه مونگا کستوائیو سنوائیو نفی صلاتیم خاشیون چه پا منزولو کی ری اللہ تا عجزی کون کی ری توجه کون کی ری اللہ رب العزت فکر نشتا اللہ زینا ام فی صلاتیم خاشیون آغا بخصور شریر منزولو خلو کی عجزی کون کی ری اللہ تا دویم صفت والذين هم عن الله مورزون آبا خطور شغيل فضلنا مورزون اعراض كون كذي مغلون كذي آبا خطور هم عن الله در طولنا اللوية لغوة چا شرک ته شرک ته نو شرک اعتقادی او د عملی نه مخړی دویم لوی الله و معصیت نافرمانی ده ځکه دا بیهوده کار دی لغو هغه وي چې په هغې کې عقلي طور څه فایده نه وي دې ته لغو وایي چې عقلي طور په هغې کې څه فایده نه وي او د ټولو نه لوی بې فایدې څیز هغه چې کم دی نو شرک دی او د ټولو نه لوی بې فایدې څیز معصیت او ګناه ده چې د هغې نه مخړی ان لغو وایي او بے فائدی سیز آغا تعلق قلبی ضرب بل چالا ورکول دا غیر اللہ سرا دا محبت تعلق ساتل چاگا بانے ضرب آئے لے پا غیر اللہ بانے ضرب آئے لے یا پا رنگ باننے یا پا مال باننے یا پا نصب و وطن باننے باغی زلو بایلی چه اغسطا دو قربانو مرکز چی اغسطا چه کمدنو دو طول دو محنت مرکز چی سا محنت طول اغیلی دا اللہ مقابل سی زنا کاغا مالی کاغ کل علکی کاغ کل جنائیوی او کاغا خوروی وطنوی خستا دو قربانو مرکز دا اللہ مقابل کی اغو گرزی اغه ورزی او سال ټول مهنتونو خلاصه اغه ورزی د دینه غټه لغوه بلا نشته دا لغوه ده هدي وجنا چې څوک اغه د کمندنو په مجازي مینه کې مبتلا وي اغه له هغه نه توبه استل او داغه ګنا ازاله کول لری کول دا پاغ فرض دی پاغ فرض دی اغاثت اللہ فان کی امام ابن قیم رحمه اللہ پدے باس کرے دیر امام ابن قیم آغوی چرچاد و سور حسنو سرا کلو مخلو شکلو نسرا مین ارالا پاغی مینی گی نو دا دیو مشرکی گی او زلیم او دا دا خاتمہ با کفر کی گی خاتمہ با کفر کی گی خاتمہ دا دا خاتمہ چی دا دا پا ایمان نکی گی چی دے بدیسی زلوبان نی بینی گی کلالک پس روانی کل جنائے پسی او اچھی زندگی سے کندن تے رہی رومانی زندگی تے رہی کچر تغیر اختیاری راشی نو اغیل دوام ورکول حرام دی یعنی اغیل پسی بھی اگر زیدل اغا تا ٹیلی فونو نا کول او اغا سارا تے کندنو ناس تا کول نا خورد پی اختیار کی دی حدیل اغیل دوام نوار دی او اختیاری طور اغی طرف تا میلان کول اوز خوش کمده رو پیشن شوه دی پیشن شوه دی آگر جی بلی پسی شانورشا کشمیر رحم اللہ تعالی فرمائی لی دی چه دا مرس پچا کی وی واغن اللہ دا قرآن او دا دین خدمت ناکلی بیا فرمائی لی دی چه او تانوی رای مولان ذکر کردی چه خلق ہوئی چه حافظ شیرازی دے عاشق مزاج ہو دے عاشق مزاج ہو او مجازی شکو بکی نوی زمان چه دا خبر غلط آ ذکر شانورشا کشمی رای مولان ہوئی چه دا حافظ شیرازی او سپارہ تفسیر موجود دے شاگر او سپارہ تفسیر لکلے دے نو ایک حد کے دعوے نو دنب اللہ دا قرآن خدمت ناغستا اغا پا کلام کی دا اللہ دا محبت نقطی پرتی دی چې تاسو په غیر الله باندې لوي دا غنه الله د خپل محبت خدمت نه لې د خپل محبت خدمت نه لې او دا خطرناک مرض دی ان اللغو مورزون دا غیر د کمونو مخ اړول پکار دی شیخ اسادی بوستان کی ذکر کری دی ندادند صاحب دلا دل وپوس ندادند صاحب دلا دل وپوس گر اب لہے داد بے مغضوس ندادند صاحب دلا دل وپوس چه سوک زڑو آلوی اوچا کیا قلوی راغ پل زڑو پسر منو نبائلی فسرمونو اینا بایلی گر اب لئے داد بے مغزوغوس کئیو کم اقل اغا فسرمن بانی زلو بایلی بے مغزوغوس اغا لیوانے دے او خوئے دے مائے صرف وعدت کسے نوش کرد کی دنیا و عقبہ فراموش کرد مائے صرف وعدت کسے نوش کرد کی دنیا و عقبہ فراموش کر چاچے دا اللہ دا محبت شراب اسکل ناغل دنیا و آخرت تر تیر شیویا بس آبیا صرف اللہ تا متوجیوی اللہ رب العزت تا متوجیوی معنی رومی وی اس خرابا حیوبا قیوم دار اس خرابا حیوبا قیوم دار با مردان باشد عشق با مردان باشد پایدار مین دا اللہ سروکا چفنا پی نرازی اتا دے سر مین اکائی چفا غبان فنا رازی فنا پی رازی آن اللہ وی مورزون دا عشق مجازی دا ازالی دا پارا عالمان یو طریقه وی تصور د قیامت تصور د قیامت چه سره ردا سوچ چکی چه اللہ رب العزت بمات وی چه تا ما سرمین نکولا و زمان مقابل که نور سرکولا زمان مخلوق دا وجنا زمان دا پیدا شیوی حسن دا وجن ریز پریخ او دلم او زمان مقابلہ او زمان دشمنی دا شور اکڑا ایو تصور دا قیامت دویم دا داسی کتابونو مطالعہ نکی چاگی که دا اللہ دا محبت تذکروی دا اللہ دا محبت تذکروی لگر امام غزالی دا حافظ ابن قیم دا حضرت تانوی رحمه اللہ دا صدا اللہ والو کتابون دی گوری درم مجلس دا عالم ربانی مجلس د عالم ربانی د یو نیک عالم مجلس کی لیکنی چپاغی کی دا اللہ رب العزت تعلق زیادی گی دا اللہ دا محبت خبری پکی کی گی رضا سے عالم مجلس کی لیکنی سالورم لا الہ الا اللہ دا کلمی طیبی ذکر بکی دیر او زکر ادا تصور راولی چه پده اللہ می خپل سینه جارو کڑا پده اللہ بانده می خپل سینه چه دانو دا جارو کڑا دا ضرب طریقه دا بیا علمانی وی سالورم دینزم دا دوا دی وی اللهم طاهر قلبي من غيرك ونور قلبي بنور معرفتك یا الله یا الله یا الله دا دواری کثرت سره وي. اللهم طاهر قلبي من غيرك ونور قلبي بنور معرفتك. يا الله يا الله يا الله چې په تاسو بغمه طریقه چې تاسو راځي کوم دنو زه تعلق راغله دې راغنه دې ظاهري بایکاټ وکي داغه مجلس ته ډیر نه دي هغه خواته دی نه دي هغه سره ډیرې خبرې نه کوي ډیرې خبرې دی نه کوي داغه فنا هغه ځان ته متصور کی او دا خبره ځان له مخې تکی دي چې دا زما د سوی خاتمې سبب دی. بل ادا دا عن اللغوی دے فضل کارونا نکی فضولیاتو کی خل وخم نزائے کی ناوامو دا طالبانو فضولیاتو کی وخم نزائے کی خلقو تاغا مسائل بیانی شاغا دا وزیفی دا عبودیت سر تعلق لگی فضل و مسائل و باندی دا خلق و وقت نزائے کی فضل و باندی جا کمدنو مناظرے نکی آغا خبرو تا سوچ کی چکمی جا کمدنو چکمی دا وظیفی دا عبادت سر تعلق لری مطلب نیکان آغا دی نیکان آغا دی شاغی دو وظائف دو عبودیت نا نفارغی گی خسوک و سرانخلی و دیوی ما سر وقت نشتا ما سر وقت نشتا وی بحلول پلا را تیری دو نشر تا دیو مولا بل سرانخطیو باس فاندی باس واندی او دا یو ځان ته نیکم وی چه زده کمدنو لکر سیدلی ما او دا یو مولا سرا اغا سرا نخطه و بحلولوی پیچی خوش گفت بحلول فرخندخو چوب و گزشت براری پی جمجو چی خوش گفت بحلول فرخندخو چوب و گزشتا براری فی جنگ جو یو ملاوانی تیر سو صوفی ملاو او مناظره کولا او سڑی سره نخطه و بحلول دیر اکول خبر اوکلا اوی ویل اگر ایم ادعی درست بشناکتے بفای کار دشمن نپرداکتے گر ایم ادعی درست بشناکتے با پایکار دشمن نا پرداخته دام مولا چه ده دا زانتا چه صوفی ہوئی دا پا حقیقت نو پوئی گی دا سی زانتا صوفی ہوئی کده پا حقیقت خبر وی فده با دا مولا دا دشمن ده دا وقت زائی کئی دا وقت زائی کئی فده با دی کمدنو دا سرا نوی انخطه دا سرا با نوی انخطه فدایو سوچ پکار دے حضرت تانوی رحمه اللہ ذکر کئی چه لغوی ادنا مباح تی ادنا دے لغوی چی دی نا مباح تی و دا مباح نزان بچکول مستحب دی زکر کم سڑے چی دا مباح اڑی ردس چی نو دے بیا مکروحاتو کی انخلی او چه مباحو که دیر زیاد چه کمدنو مسغول شو نو ده ده اهمو کارونو ده با نقصان رسی اهمو ده با نقصان رسی نو آغا فرمائی لی چه صوفیاوی اشغل نفسا کا اشغل نفسا کا قبل ان تشغل کا

شرم دی خو کله دې شرم لکای کېدلې نو پرې زونو پورې و دومره غټو چې جارو ته باجت نه راته دې خپل کار و ده الله دې بوم جارو کېدلې او مدرسه په خپل جارو کېده پر دې شرکار و خوتو شرکار و خوت اما بیا طالب هغه په مدرسه کې کرکټ کوي نو کرکټ چې کوم دا خو دشمنانو راستل دی لري چې را دی وخت په فضلو کې صرف شي فضلو کې صرف شي نو کرکټ څه شی دی چې پای کې لګیږي ان الله وي د مسلمانانو اسلامي عالمی طور د دې وختونو دا په فضلو کې نه ځای کیږي ټیکس مازیګر یا ستیم طلبای کرام د خپل مزغوده تازګۍ لپاره او عبادت کې تازګۍ او د صحت برقرار ساتلو لپاره سلوب کوي بودی کې هغه کې څه بدی نشته په دې نیت دی کوي انما لامرئ ما نوا چې د درس برابر شم خو کینم مل نو سوکم پاږی کې د کمنو کافر سره مشابهت نه کوي کنه بل کې منډه دی وای ګټه دی ولې خیر کوي کبر دی کوي بدل باندې کوي دې چې کمنو کې کټ کوي دا څه شی دی چې دی کوي نو دا لعن الله مورزون چې الله ونه چې کمنو دې مخال فضل کې به وخت نه ځای کوي والذین هم دا جنا مناظرین حضرات دیم په خپل خپل وخت ځای کوي تعیبو و اتعبو زانیم سڑی کو آنوریم سکرل سڑی کرل خپل وخیم زائی کو آنور وقتن کو تماشگیر وخیم زائی کو تماشگیر وخیم زائی کو واللزینام آن اللہ خوی مورزون آنکسان چید فضلون مخرون کی دی واللزینام لزکاة فائلون آنکسان ورم مخ صلاتو رسط زکات راو منس کیا اللہ ہوئے راو شکم قرآن مزید معلوم اشوا چه دا اللہ ہوئے نزان بچ کول دا متمماتو دا صلات نانی چه دا اللہ ہوئے نزان بچ کول دا متمماتو دا چان نانی صلات نان دا ملز اتمام پدی رازی چه سڑے دا فضلو نبچی فضلو نبچی چې فضلو کې ډېر راځي کنه د دې د موږ اتمام نه راځي ځکه چې څنګه کار نیت تړي کنه ما فضلو ته ویتلې نه ډېر ویتلې خپل نو اخبار یو ځای کې وایي وې تیرې سجده کوي توجه کافر نه کړې اے اقبال کی تو سوچ تا کوي او رہے اور جھکتا کوي او رہے وې دا څنګه بل سجده تا کافر نه کی اقبال کی تو سوچتا کہیں اور ہے اور چکتا کہیں اور ہے تا سوچ یو دے دے او کتی کی بل جائے کی ویچزا اللہ تا کٹسوم او فضل کے دے خپل سنم دے غطر کٹی کی خپل محبوب دے غطر کٹی کی او اللہ دے منگا دے عشق مجازی دے بیمارین او ساتھ دے رکا دازلن دے دازلو دستر آرام ندا گردے کل شہر خدا دے کنا چی دے یو دے یو قبلی سر نقبلی محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے بس چی داوی فرس کا ساپ یو توپے پوری امن خسکانا چی دکا توپے زمان دی رکو خدا دکا توپے زمان دی رکو خدا پدی رکو کی با توپائی پس دکا کی با توپائی مقایدہ کی با توپائی غذاب النار کی با توپائی ار تین با پکی دا توپائی ګینی نو تاسو په تجربه کړی وي او دا خبر نه چې طالب چټي خو په دې چټي کنه چې زه سبا کې خېری باز د چټي غواړم زه په روښه دي نه د دو با رکو کې شي چټي سجده کې چټي چې زم چې راوي کې به را نکي زم چې به راګي کې به را نکي او دا د نو په چا پورې تړلې ده چټي اعلان بر ټوټه وشي کبو نشي او بش کبو نشي او تر کل شی ثم تا او اعلان شمل قدر کې د صبح بغیر د لغو اعراض نه د مس اتمام نه راځي ذکر دا ور پسې ذکر کړل اعراض له لغو د مصممات د صلات نه ده والذین هم لزکاة فاعلون آخلق شغیر زکاة لور کون کی دی زکاة کون کی دی نیو اجمالی زکاة داو اجمالی زکاة چرے وداو زکا دا غیر سر احسان چرے دا غیر سر احسان دا په هر دین کې وو او هر وخت کې وو په تفصیلات بیا مدینه کې رااله نو مراد د زکات نه هغه زکات مالی دی احسان مال غیر مراد دی دویم هغه کسان چې هغوی د زړه پاکي کوونکي دي تزکیت النفس دا د اعراض عن اللغو طریقه ښیي چه دلله وینو احراس سنگ چیگی داغی طریقہ خیلی آغا دارے چه تسکیت و نفس سکا تسکیت و نفس دا وقت تیرے دو سرا وقت تیرے دو سرا نمونہ استلاحات بدل شی لگر عالمان اتباع تے فخواہ اتباع ویلا رستو و تتقلید ہوئی دا سمسلو خونو دا تکر بدل سنو بدل دی شی دارنگی مسئلی را اصلو مسئلہ بیانولو دیتے رسو فقہ و اتحاد ہوئی نویلی وقت ناس خبر مصدر شانتی سسکیت و نفس ہے رسو تصوف ہوئی نویلی تصوف تکر بقرآن کی نشتی تسکیہ خوشتا کھنا لیس زکاة یزکیہم بس تسکیہ ہوگا لیس زکاة فائلون لکسنگا چی فقہ کی خلق و غلط خبر را دن نکڑی دی مازوی کار کئی پا دی تفسیرونو کی غلط غلط تفسیرون خلق و خوڑی دی کنی دی قرآن مجید پی بدنامی پا دی حدیثو کی موضوعی روایتو نشتا کنی شتی حدیث پی بدنامی کی در شانتی پا دی فقہ کی پا فقہا و خلقو موضوعی خبر ورتفلی دی و پا دی فقم خرابی دی او زن ملحدینو بی دین خلقو دا تصوب پجاما کی تصوب بدنام کرده ری نو پا دی بانه تصوب بدنامی گی نا بس آجی کم غلط سیزی اغات لرکا چی کم تسکیت و نقص سیواد سنت سارا اغوا خوز ما صفا و دع ما قدر او مگر زدر پدر والذین هم لزکاة فاعلون آخلق شغی لزکاة فاعلون دسر پاکی قوم کی والذین هم لفروج محافظون آکسان شغی خلو عزت نساتن کی عزت نفس دا خلق بکامیابی خلق لها المؤمنون لزکاة فاعلون شغی والذین آکسان هم لفروجهم شرید اخبرو عزتنو ساتن کی دی حفاظت گئی سورت نور کی دیو ازاحت را دی انشاءاللہ اِلَّا عَلَى ازواجِهِمْ مَگَرْ دَاقَ بِبِيَانُ اخبرو سَرَمْ ازواجِهِمْ شَعَرْ دَئِ بِبِيَانِمِ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُ يَا شَمَالِكَ شُو اللَّهَ سُنُدَ دَئِ اَنِوِنْزِ فَاِنُمْ غِيْرُ مَلُومِينَ چدغه د خپل ضرورت پوره کی فمن ابتغى وراء ذلك فسوق شولته علاوه ده دینا د دې دو ځایونو نه علاوه د خپل بیبینا او د خپل وین زنا د دینا علاوه بل لارې ولته ولا د شهوت د پوره کولو بل لار چې په تصور سره خپل انزال کی چه غلط تصورو کی غلط تصورات او پاگیر سر جکندر اخبال انسالو کی دمانه یا بل الار آور جکندر استمنا بلیدو کی استمنا بلیدو کی یا بل الار چه دالکانو بد پیلیو کی یا بل الار چه جنکو بد پیلیو کی فامانی بتاغا ورا ذالک چه دین علاوه بل الارو اللہ کی پری کړي چې اگانو مکو مرالا والذین آمنوا بأماناتهم چې د خپل ذمہوارو امانتونه یو دي چې امانت ولور کړي چې اختیار اکمال سشه ور سره امانت کیږي کتاب نو له اماناتهم دویم له اماناتهم د پاره خپل ذمہوارو یو سره مدرس شو د طالب وخت د طالب نظریه اخلاق دا د سره امانت کې دا نه ځای کوي له اماناتهم یو سره امام شو د مقتدیانو منځونه نه ځای کوي یو سره د کمندونو مدرس او خطیب شو مقرر شو خلکو بیان لبوتو د خلکو وخت په فضول او قصو نه ځای کوي یو سړی د سکول استاد شو هغه د کمندونو د ماشومان وخت په فضول نه ځای کوي چې کلاس کې ناستی موبایل ګوري هغه په فضول کې خپل وخت نه ځای کوي دی وایي نگران نشته دا اولی ایمان نشتا چی ایمانی بیا نگران دست ضرورت تیر بیا آرام تنخواه لیا لی آره او دا اقبل اوغده او دا اقبل زیمواره خیال لیو ساتی چی دا ادفار دا اقبل زیموارو اقبلو دا ادفار دا زیموارو واده مدلو زنو اقبلو واده اقران راون خیال ساتن کی دی او کسانو مرا صلوات محافظون شریر منزن خلو خیال ساتی یحافظون خیال ساتی فتحمیم کئی او خیال ساتی زائری ارکانم خیال ساتی نبی شارت کلائی کم الوارسون داخل اچھرے ندی میراس کے غصن کری اللہ جنا کسان ارسون الفردوس چی میراس کے باقلی آلہ جنت بہترین جنت اعلی جنت ہم فی آخالدون دیموی بھدے کے ہمیشہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ندی زین حضرین بات دی صورت ہے او دیکھئے ثبوت دلائل عقلیہ ذکر گئی دلائل عقلیہ ایمان پیو اللہ لعل پکار دی بیو اللہ غیر اللہ دزرن لرکول پکار دی ہر قسم شرک دزرن لرکا او گورا دا سجون پدے دلالت کی دے انسان دا دنیا تا دراتلو نمخ کی انسان دا مور پگیڑا کی درے حالات کی یو چلا شکل انسان جوڑنو نو ثم علاقه مزغوا لا شکل جوړ نو دویم شکل جوړ شو خروخ پکلانو روح پکلانو او دریم چې روح پکې واچې دو په دې درو واړو حالتونو کې د دې انسان د الله سره تعلق وو د الله سره الله وی که نطفا نو نطفا علاقه کری ما دا علاقه دوینی چکه نو خوخ ما جوره کری دا یو حالتو نو دویم بیان دامونه دی انسان پکی ما پیدا کری نو درم بیا پکی روح ما چوله او چی دنیا ترالی او پخو بد پویشوی پخو بد پویشوی زمان مقابل رالی زما مقابل را لی او غی سر تعلق جوڑائی نی بیم دری حالتی نی کب اخفل فطرت اللہو پی جن خو مخالفت او کو احکام و عمل کی مخالفت او کو دویم لگوا کی مخالفت او کو بیت او باو یستلا دویم اللہ پی جن دلو ایمان پکیو طول مر مخالفت او کو اور دوزہ فور بلک ستی چی او بیا با اللہ لڑ شی دا دری قسم بیا انسان دے چه دا نو دا دری قسم دا سر انسان دے چه اللہ پی جندل دے ایمان روڑ دے اللہ پی جندل دے عملی مخالفت وکړو لغوا نو توبه تکړه او استلا یا لغوا مخالفت وکړو او لغوا کې الله موافق کړي کو او یا بالکل عملی مخالفت وکړو خو چې موږ چې نو دوزخ ته ولاړ شي بیا به الله پاک کی جنت ته رسېږي بوزي هغه درې واړه تعلقات بیا دی وسو نو ځان ته خو لغو ګوره کنه او یقینا پیدا کړو انسان من سلالت من طين دا اول شوی خو خټینا اې د ټولز مکه نه راغی انتخاب شلو اګه حدیث کی جراغ لري بیا مې کړه دی لاره یو سات کې یعنی دا خټینا بیا مې کو نسل دته جال نه هو یعنی جال نه نسل هو اګه دا په صورتي څنګه راغلی الف لام میم سجده کې ما خامې چې تبلیغیان وې تاسو غوښنه کوي ثم جعلنا بیا مې څنګه نو وګرځاو نسل انسان نطفتن من نطفتن نو نطفتن او یو سات کې نه په قرار مکین هغه د پاتې کېدو مضبوط کې چار مور رحمو پای کې پاتې شو بیا ثم خلقنا نطفتن بیا مې جوړ کړ نطفتن ثم خلقنا من النطفه علقتن بیا مې جوړ کړ نطفتن علقتن دغه یو ټوکړه فخلقنا علقتن نیلو ابراهيم الله تعالی فرمایل اپنے آپ کو دیکھو کہ اتنی سی بوند سے اتھا بڑا انسان بنایا دا ځان دو ګور لګو مادی والا تو وایا ستاسو ماده چې دا دې کیسه شه کانا لاندا ماده کانا لاندا ماده او د تیار ماده او دې نه روو دا دومره خپل انسان دې کې دا دومره خپل سرګې ده کم ځای وي دا دومره خپل رنگ ده کم ځای وي دا دومره خپل پوز ده کم ځای نه دا شونډي او جبه ده کم ځای نه دا حیات او ګویاي ده کم ځای نه دا منتر بستا مزغه منی خو زما مزغه نه منی زوام ده انسان منشا او ده انسان پیدا کون که ده داس ذاتی چه اغا با ده طول و کمالاتو که ده انسان نه چه ده انسانانو ده هر سن اعلا اعلا اعلا داس با ده انسان پیدا کون که تو اے مادین انسان پیدا شو ده کانی رنده مادین ده تیاری مادین اصحاب بدبودار مادین اللہ وی ده ماو پرل بیا می پیدا کرد ساس کی نام یو وینا علاقتن یو ساس کی وینا بیا می جوڑا کرا دوینی نام مزغتن تو پوٹے رخوا کی بیا می جوڑا کرا من المزغتی دو غوخی دو پوٹی کی فرخلقن المزغتا نو جوڑ می کرد دو غوخی دو پوٹی کی ازام ریڈو کی فکسون ازام الاحما وانی چول مردو کتا غوخا سمان شکنا ہو خلقن آخر بیا مې څنګه پیدا کدل را په یو بل کې سم پیدایش دا د اېچا دا شنو خلقن ګورم کګټ غټان غره غټونه غټان دا ګورین پر انسان کې شته کومې ګورین دا په انسان کې شته نباتات خو یو نه وایې خېزه لکه اوس جسمون دا پر انسان کې شته کې نشته څګه جسمونه څه نو مو پر انسان کې شته هیڅ او حرکت او حیات پر انسان کې شته خدای دې وره چې دغه په نورو کې څه نشته د دې انسان نه علاوه د نور څه نه نو په دې کې جسمونه نشته ها څګه بیا ورپسې په دې نورو څه نه کې دغه کې نو مو نشته څنګه دې څنګه نشته او هیڅ حرکت په نور حیواناتو کې شته نشته یو شری چې پاغه په اچا کې نشته ری خلک تا خراغه ثم نفخنا فيه من روح نفخت فيه من روحي دا روح الهي دا په اچا کې نشته دا الله رب العزت انسان لور کو نو انشأنا خلقا اخر فتبارك الله احسن دومره خپل انسان پیدا کړ نو دې لړشي نو یا څنګه نو غواته کته شي لکه اندوان یا غټه کته شي یا خبر ته کته شي یا د ځان په شان انسان غلام شي د لیډرانو غلام شي فتبارک الله

یقینا پیدا میکړه ساز دپاره په دیوانی باغونه د کجورو د انګورانو د عربو کې ډېرو تاسو لره په دې کې مېوې دي ډېرې او ځنې دېنه خورئ تاسو پامنها ځنې دېنه ځکه چې پړچ مړچ اډوکې مړوکې هغه نشي خوړی که نه او ځنې څښا شي هغه هم نشي خوړی پامنها تاکلون او ځنې دېنه تاسو خورئ و شجرتن تخرج من طور سینا او راټو کولې مې داونه وانبتنا شجرتن تخرج چې راوځي من طور سینا دا تور زلندان دا تور پرفیدون کینا تم بوت بدونه شراټو کې تیلو لرا پسې وین او تلکاری دوهم چې سره په مالش کې زیتون تیل جدي دا دو قسمه دی چې میډیکل سٹور ته راشي نوم چې وته وای زیتون تیل راکا می خوراک لکه مالش لا دا مالش جدا دی او خوراک جدا دی نو بد دوهنی دا غا دا مغلو والی دی مالش والا او وصف غیل للاکلین دا دا خوراک والا دی تلکارای والا چاچه کندنو خورا لکی گی تلکارای والا صف غیل للاکلین ماهرین وی چه دا دی بوٹی چه دی نو دا غیم دیر دا عمر ام دیر دی پیداوار ام دیر دی او بل دا دا تیل چی دی پیدا خرابی گی بالکل نا پدې ایکسپایر ډیټ کې چالي کلی پدا به خالص نه زګه پدا کې به کیمیکل دی پدا دا کیمیکل ایکسپایر ډیټ دی نور دین خرابېږي په خپل دا به ګری بل څه ګټ کړی چې خالص د زیتون تیل دی واسي او کتاب لیکلی دی چې دې عمر ورلګ غونته کړي سلور زره کاله سلور زره کاله پس دې ایکسپایر دی ایکسپایر ډیټ چې بیا لیکي دا چې د سالور زره کال پس اګو 2025 ته بیا چې کوم 3025 3100 راځي کنه دا چې بیا خرابېږي مانا بارک بل شان کیږي دا نو سینه به تامبو ته به دوم چې راټو کې تل واستو کې لا کېلین او تلکاری د پاره خورم کو وین لکم او یقینا تاسو لره د انسان د پاتې کېدلو په اسباب کې یو خو خدا چې دا چا خو خدا په حیوانات ذکر کړي وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً او یقیناً تاسو لرا په سارو کې خامخا عبرت ته عبرت دې په لګي چې تاسو وګورئ او بل شی ته معلوم کړئ دې له عبرت وي وګورئ او تاسو بل څه ته معلوم کړئ ایو دا چې دا الله یې ستانو نو محسن ته معلوم کړئ الله ته معلوم کړئ چې مال اداره کړی دی دویم نسقیکم مما فی بطونها ذ پاک پایدار کوم صفا پایدار کوم صفا عبادت غواړم صفا عبادت غواړم ما سره په عبادت کې مینا یارا تما په دې کې ما سره صدر نه کوم پتا سبحانه دا غنه چې بګېړو دې کړي او تاسو سره په دې کې فائدې ډېرې بلا فائدې دي سارو کې پمنا تاکلون او زنه دې نتا سخري اړو کې پلی وغیرہ دا نه کړی ځنه خوري ټول سارو غوښتنې کاته کوي والیا وحال فل کې تهملون او په دې باندې او کلان چونو جیازونو باندې بار ول شي تاسو تهملون ظاهري کې دا مجهول ده خور دې معنا د معلومه اولاد او په دې باندې او کلان چونو باندې بار وې تاسو سيزونه بار وې او چاته وې په اقلون دا ومنله چې تعلق صرف الله سره پکار دی او توحید د دې ټول څه زونو معلوم شو چې دې ټول کارونه کوم کې چې اواز الله دی عبادت صرف دا حق دی او دا خبره د نقل نو معلومه ده ټول انبیانو د دې دعوت ورکړو ټول پیغمبرانو د دې مسلې دعوت ورکړو او یقینا رالی گرمیو نوح علیہ السلام اول نوح علیہ السلام ذکر کی دلیل نقلی تفصیلی طول و انبیاءو تدیم اصلی دعوت ورکو چه عبادت دیو اللہ حق دے دیو اللہ حق دے او حکومت دیو اللہ حق دے نو ہر قسم شرک ختم کی پدی کامیابی دا او پدی عروج دے او کم قومونو چه دین انکار کرو اغه ناکام شیو دلیل نقلی سرا تذکیر و ایام اللہ لگ دس جن دا تاریخ نا عبرت والا ناغیر تاریخ سابقہ عبرت لاحقہ تاریخ سابقہ عبرت لاحقہ نو دا عروج او دا زوال اسباب وګورا چې قومونه ترقی پس کوي او ارتاوی کی پسو او یقینا را لګل میونو علی السلام خپل قام تا وی وایل و زما عزیزانو صرف او صرف بندگی او کې دی الله مالکم من الای غیرو دا دلیل له زکات نشته تاسو لرا حاجت پوره کوونکې مالکم من الای نشته تاسو لرا کارساز او مددگار غیرو بیر دی اللہ نا افلا تتقون ایتازان نبچ کوئی دی عبادت دی غیر اللہ نا دا منی چکار ساتھ او مددگار صرف یو اللہ دی یعنی تصرف او اختیارات صرف دچا من دا اللہ منی عبادتم صرف دچاو منی دا اللہ منی کائنات دا اللہ منی و تشریعن دچاو منو او عبدو تشریع و امالکم من الہ غیر و تکوینو عبد الله عبادت صرف چاو منه تعالی غلامی کوي تعالی قانون تصرف کوي تعالی قانون تصرف کوي او تعالی اطاعت کوي تعالی رب العزت اطاعت کوي مالکم من الہ غیرو نشتا سرارم خالق پیدا کوونکی کارساز متصرف بیر الله پیدا کوونکی الله منی کارساز متصرف اللہ منی عبادت دشاو کا نا اللہ کا تشریع دا اومن افلا تتقون وائتا ازان نبچ کوئی شرکنا اور عبادت دا غیر اللہ نا فقال مرو الذین کفروا من قومه چکم غٹائت بھی او غلط لیڈران بھی دا غید وزن قومون تباش دا قومون پا گمراہی کی لوی اثر هغه غلط لیډرانو دی نو کومونو په گمراه کېدو کې غلط اثر چې دی نو هغه غلط لیډرانو دی تاسو ویلي دی هغه کتاب کې دا فاتور عرب کې چې الناس علی دین ملوکهم خلق د ملکانانو په مذهبي د خانانو ملکانانو پودریانو دا غی په مذهبی غریبانان او کندریانی آغا سکی چه کم دا آغا خوخی او دا آغا پا خوخ باندی وقت تیری دا آغا پا خوخ وقت تیری دا معتبرو او سردارانو آغای چه کم دنو خلافو کو سرداران او مغتان دا غی دا اصلاح فکر خرید شاغی سرا دعوت و تور کی دعوت و لور کی او اغی خوال الارشی خط و تولی کی فخوانو علمانو اغی سرکاری افساران دا سی نو پری خودلی لکه دی او سواق کی چه علمانو پری خودلی دی او سواق کی علمان مدرسو کی طالبانو تا یا جماعت کی عوامو تا بیان کی عام تا بیان کی حاکمانو تا چه منگا کتابونو خورو شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات دا داغ کتاب دے شاہ گا بادشاہانو تا سم رفتو نکلی دی بلے دے شاہ ولی اللہ کے نادر سیاسی مکتوبات یو تا سیاسی مکتوبات دے بل نادر سیاسی مکتوبات دے مکتوبات دی امام ربانی مجدد مکتوبات دا یو خپل پیر تلی خواجہ باقی باللہ تا آدم بادشاہن و گورنران و اغیط و مختون دی دا سنورو دی آو زور تاریخ آم و مورو چه حاکمان و گورنران و افساران و اغیط بادشاہ آلمان تلی دی خبر ہے و تا کری دا خبر ہے و تا کری دا نو دا غی اصلاح ضروری ده اصلاح ضروری ده که قبول نکی نو دوزخ پی نتنگیگی زیدی وطا خمزی علی سفی جان نو مصول المتکبری ولی فو دوزخ که دی غطایت وزای نیشتی ها بلگام شیخ سبای ولی نا بلاشی خبر آره بکی فزیدی و تبیا خودتا چه کمدنو بیان و تو که خبر و تو رسو زکر در قوم پی اصلاح کی تدیده را دخلا دا او تا سویلی دی چه زاکان رب البیت بیدف مولیا فشیمت اهل البیت کلی همی رخصو چه کل در قور مشر تنبل خوخی نو کشران بی طول گڑی دی کشران بی طول گڑی دی وچه مشران سنگی نو کشران آغشان تی و در قوم پی ازلال کی او پو گمراہ کی دو کی در غطایت و غطی صدا نو پو ہدایت کی بیم غطی صدا زکا پیغمبر وی لا تکونو اول کافرن بے فقال الملو الذین کفروا من قومه ویا موتبرو آکسانو چنکار کرد کام دادنا ندادا مگر بری آدم ستاسو خونتا کی اصل مسئلہ داوا دا پیغمبر دا تابدارین نفرت اغای قتلیو مان رومی مسنوی کی ذکر کری دی ویدی داوی دا کافرانو دا انکار وجه سوا صرف او صرف داوا چه ما بشر ایشا بشر ما بشر ایشا بشر منگو منسانانی زوم انسانانی نو منگ دا دست انسانانو تابداری سنگو تم رکم رکو دا خپل اتباؤن خپل تابداری کولا دکا خپل فوقیت منو زما خبر رو منطق شو دیش و دریانو چو بدا خبرو کولا دیلی دران پیغمبرانو توی تاز زمان پشانسی انسانانی د دې انسانانو د شودریان نو خپل کندریان خپل ماته خلک هغه ته ویل زمون شو کوي تابعداري ولې ځان له مالی فوقیت څخه ثابتو چې موږ له مالو د نسب فوقیت ته اوسطواله لري نو موږ کې څه فرق شي نو موږ له یامو بشان نه یو په دې باندې زمون څه کوي تابعداري او پیغمبر له فوقیت نه من وی بشرون مثلكم نو دې سره سټل له دې مې انسانان دي موږ انسانان موږ انسانان یو بیا مونږه رومیا غږ ویلې دي کار په کار سیاسي خود مدیر ګر نه وشتن باشد شیر او شیر په دا و یو شان وته نه کوي ویل کڅنګه چې شیر او شیر لیکلو کې یو شان دي خو یو شیر دی هغه سلول کوي بل شیر دی هغه زړه پایي شو دی یو سره دی هغه سره وي ده بل سره وي ن نه ته و چې یو شان خدا دا فرق لید نه دا فرق نه ل دی د وجهوي ما الله به شرون ملو کوم نه دا مګر بهې یادم ستاسوون دی را دی کوې چې ځانو ش کې په تاسو یاره دی د لید شوخ دی کاګرام ش سره الله تعالی او فرمیل وی باطل پرس چه دینی تحریف خرابی نو اغیل رنگ دنیا ورکی باطل پرس چه دینی تحریف خرابی نو اغیل رنگ دنیا ورکی پیغمبر خلق اللہ ترابلو پیغمبر خلق ذان ترابلو او دیوی ویده سنوم دا اللہ علی خلق خلق ذان ترابلی خپل ډره ډیر ول غواړي او خپل ځان اوچتول غواړي ډره ډیر ول غواړي ځان اوچتول غواړي د ریاست شوقي دي حاضر خبره وه شیخ ابراهیم الله کولا چې دا دی پیغمبر په ځان قیاس کو خپل د دنیا سپیو په پیغمبر د دنیا سپی حساب کو نعوذ بالله خپل د دنیا وګیو هدا وی که پیغمبرم د دنیا سره خپل پکې جا هوا ځان یو چتو خپل چې کمونو ځان یو چتو حب جا هوا پکې حب جا هوا پکې هغه وی پیغمبر و موږ ټول وګي او دې مو شو لا وایي یرید و یا تفضل علیکم اراده کې چې ځان یو چت کې پتا وسو درې می وي ولو شاء الله خیراده دا اللہ دیده زمانگا کمان پا غلطه وی اللہ زمانگا ده هدایت اراده کوله فلان ظلم ملائکتن خامخا نازل کرده بے یو خامخا نازل کرده بے فرشتی یعنی انسان میں پیغمبر نرا لیگو بیا فرشتا را لیگلیو سدیوتا اوتار دا سو ما فوق البشر شخصیت را لیگلیو چه انسان نوی صدا سوی را لیگلیو ما سوی نابی آزا یو مانا نداوری دلی منگا داما سلام کما او بود اللہ چه طول جوان دا اللہ سروتو ای او هر سکی دا اللہ قانونو منی دا لامن نوی ووری دا نویم نداوری دلی منگا دا خبرا چه بشر دی پیغمبری فی آبائی الاولین فمشران زمان پخوانو کی اینو ویلا رجلن بی جنن نیر رام اگریو سوڑے چه زمان سا خراب دی لیوان توب دے پی دماغو کی ڈس چوئے دے چه دے ہوئی چرا سالیم دنیا دا دیو اللہ سر اوتوڑے داو چه کمدنو دیر محکمی دی اور دے دیر خلق و قابل اشخاص دی اینو ویلا رجلن نیر رام اگریو سوڑے دے چه بدل لیوان توب دے فات رب بسو بھی انتظار کوئی دتا آتا این تر یو وقتا یعنی مر بشنو خلاص بشو دے مر بشنو خلاص بشو دا د سو کالو کی سا قرآن اکڑا دا نحنیمو سو کالو پا دو ایسو نکی دا نحنیمو سو کالو دا غیر کی سا جے کمدنو قرآن کریم آگا تو یو سو ٹکو کے اکڑا نو قال رب نو علیہ السلام آخر کی اول چدی خود زمان تر مر گا را ولی دا ایماری چدی بمڑی شی چد اولاد بیسم چدی خود زمان تر مر گا را کری دا چدی نی مر شوی نو مرمڑی شی نخواست بشو تینا نو اللہ تے فریادو کو وارموی اون سرنی بما کذبون مددو کی زمان اگورا نو علیہ السلام مدد کی دا اللہ محتاج بما کذبون نو وجد آغی مسلینا کذبون چدی در اوزنو گردم زمان اغه مطلب په خاطر زما مدد وکړه هم ما موصوله او ما نه مراد مسله توحید وره باندې مدد وکړه زما د وژداغه مسله نه چې دې زه درو شنو غړلم دیوانه ما مزریه ده رب وره باندې اون سرني مدد وکړه زما د وژداغه درو شنو غړل دې نه مال را چیزی در اوزنو گرلم نو زمان مددو کام یعنی عذاب پیراولا فاو حینا ایلی نمونگا وی اکردتا چی جوڑا والان چاو جیاز زمان در سرگ دوران دی او زمان تعلیم موافق چی چل بدتا زخیما فاو حینا او زمان پا تعلیم باندی پا تعلیم زمان باندی فیضا جا امرونا نفاو وقی چی راشی جا امرونا چراشی عذاب زما و فیصل زما و فارت تنور او جوش وی تنور اردائی والا ماو آغازین او راوزی ناغازین او براوزی چه آم طور داغین او براوزی اکینا دن نکا دیتا تار جوڑونا دعا او خل بال بچتی مگر آن اسو چه تیر شو بدبان تیر شو بدبان نیم فیصلا وینا دا عذاب دینا فلا تخاطبني في الذين او خبر وکوا ما سرا په باردا کسانو کې ظلم وکړ دي د سفارش خبره مراد دي في الذين يعني في نجات الذين ظلموا انهم مغرقون يقينا دیو ډوکړې شي لکه تاسو په ډوکړې شي هر کله چې برابر شه ته تاسو چې سرستانه لې پجیاس کې او قل الحمد لله نو اوایا الحمدللہ صفتون دو خدای توب صرف دا اللہ دی الحمدللہ صفتون دو علوہیت او دو خدای توب صرف دا اللہ رب العزت دی الحمدللہ صفتون دو علوہیت صرف دا اللہ دی دا یو چلک سنگ حلاک وال اللہ اکل دک شانتی نور صفتون دو خدای توب ہم دا اللہ دی اعظم کلمه تو شکرین دا کلمه کلمه دا شکر دا کلمه کلمه دا شکر دا چه کلا دشمن حلاک شی فالحمدللہ ہوایا دشمن حلاک شی فالحمدللہ ہوایا فقل الحمدللہ زکا چه ده کافر حلاکی دل دا یو نعمت تی کافر حلاکی دل چی دی دا یو نعمت تی موت المبتدی فتح فی الاسلام د بیدی دا مرگ دا اسلام بره دی دا اسلام بره دی پاگی شکر ادا کول پکار دی شکر ادا کول پکار دی لکه امریکا باندې اور راغل دی الله دې په نور زیات کی صدا دې الحمدلله مقام دی چې الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين الله دې په ټول بارانو کی امين اقول الحمدلله هو چې سبحانه خدای تو الله شکر دې الله هغه ذات را نجانا من القوم الظالمين شخلاص کړم خلاص را کوم لرا تقوم ظالمانونا وقر رب انزلی منزل مبارکا داد خوزیدو وزیفا یا وقر سوریدو وزیفا چه الحمدللہ اللذی نجانا من القامل خدا خوزیدو وزیفا بسی خوزیدو وزیفا مخی زکا چه توفان تقریبا شپک میاشت چلی دلیو او دام تحقیقی کولی تاریخی اقوال خو تحقیقی کول له چې دا طوفان په ټولو دنیا و دا په ټولو دنیا و چې په ټولو دنیا باندې و دا نو په دنیا کې بیا د خوراک سکاک څه بندوبست و نو علیه السلام چې شپږ میاشتې په طوفان و چلې او زه سکته کوزېږم اوسېږم به کوم نه خورم بس دا به چې حساب کتابي نو دا دوا کوه چان زلنی منزلم مبارکن دا دوا کوه نو کزیدو وزیفار دادا ارسو برابری وای و ربامی آن زلنی منزلم مبارکا کز میکلا زید کزیدو دو برکتی تا چرا خیر دو برکت ندفی چیت مینان بکیوی ظاہری و باطنی مبارک آغزیوی چر آغاز کمدنو ظاهری او باطنی پکې اطمینان په طالب چې ترتزی نو دا دی وی چان ذلی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین چې الله رب العزت اعظم خوزم یا ولاکه تروان سبق لازم خو چې ظاهری خیر مم نصیب شي باطنی مم نصیب شي چې ظاهری مطمئن باطنی مسن مطمئن وانت خیر المنزلین تعالی جوړم به لنګر ګوري چې څنګه چلے را وان دا خیر المنزلین او تیج کمدنو غرم المستیار کونکے او غرم کجونکے انفی ذالک الات یقینا پریکی خامقات کمدنو لآیات عبرتن دی وان کننا لمبتلین او یقینا زو خامقات میخ کونکے دام امتحانو کو عذاب میچ کمدنو راوستو بیان پیدا کلپس دینا پیدای نوری نور قومونه پیدا شو تکا آدیان وغیرہ فا هر یو قوم کے و پیغمبر راتو فا هر صلنا فیهم رسولا دا دا هر پیغمبر تذکر دا چاگا دا مسئلہ بیان کریوا قوم و تداویلیو او بیا تباشیو اجبالی گویا دا دیرو انبیاء سرا تذکر دا او یا مراد تی نهود علیہ السلام دے تکا آن طور قرآن مجید کی د نوح علیہ السلام پسې تذکرہ دے چاوی د هود علیہ السلام او دا آغا قوم پسې حال اکشو ندل قوم اور پسې راغلی سیحا را لگلے میں اپدے کے پیغمبر دینا بشریت دان بیا ہو پدے مسئلہ و مقصد دے بیاسد آنے عبداللہ تاچ عبادت صرف دا اللہ کی نشتا سورم آج سرکوں کے کارسال بید دنا افلا تتقون احتاظان بچکوئی ده شرک لعبادتنا او عبادت ده غیر اللانا بیا مطبر و خبر اوکلا زکا لغلط لیداران و افسران از قوم ده غلطی دو سبب گردی او یا مطبر ده کام ده دنا آکسانو چنکاری کلو او در روزن کلو پیشی ده آخرت ده آخرت پیشی اغای در رو کلو وقذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا د کفر د انکار کولو او د آخرت د نه منلو واطرفناهم فی الحیات الدنیا الرفاهیۃ البالغه تعیش هغه چې کمندنو د دنیا چې کمندنو د نمایشونو او د آسایشونو فکر کول آرائش فکر کول دنیا کې و یو رهایش سے ادا خود رهایش نه بغیر خو کیږي نه بیم پر رهایش کی آسائش تے دام خرے آسائش چا سانتیا سڑی تسشی راشی آسانتیا راشی خوبل چه کندنو نمائش تے و آرائش تے دا سجن خنوی چاگری آکاری بی او مقابلی بی زینتن و تفاخرن بینکم و تکاثرن فی الاموال والاولاد نو دا خواهش رفاهیت بالغا چاگا مالونا دولتونا خواهشاتو تغیوش اغیب استی کرزیدل چکل دا فکر بچا غالب شی بیانا حلالو تو گوری نا حرامو تا نا رسوتونو تو گوری نسودونو تا نا تکسونو تو گوری او نه د مزدور خولی ته بیا د هغه خواهشات چې کمدنو د مزدورانو په خولو په وینو باندې چې کمدنو پوره کېږي هغې باندې پوره کېږي واطرفنا فی الحیات الدنیا نو داسې چې هغوی داسې خلک وي هغې ته بیان وکړه نو بیان وکړه ما خو مخالطه ځان نه شی دی بیان ځان نه شی دی لس ځان نه شی دی چې لس بیان هم کړی فعلم انه لسن لس خود غلط و ڈاکوتو چاہ چه کمدنو دا مسئلہ پتائی چه بادشاہ دربار لالان چه مسئلہ بیانی ندیا خوخل نرے دا خو بیانون کرے ما اب دعوت لوی دی چه دعوت لورشا دعوت دا پارورشا نوکرائی لخو می دی نوکرائی لخو بلا خلق تیلی دی کئی چنا وات رفنا فی الحیات الدنیا سیٹ مالا ما او سیٹ تتنا دا ویدتی سیٹ والا دا غره ته بغیر د سیټ سره نه شي راځي د رمضان کیسه چې تاسو ویا په پرابنا په لایات دنیا او مسخړی وی دي لرا په دې ځوان لاند کې پسې ویل ما ذا الا بشر مثلكم دا ری خبر وا اک خبر را نه دا مگر بني ادم تاسو غونته د دې مثلكم د پاره دلیل وي خري دا غنا چې خري تاسو دا غنا او سکي دا غنا چې تاسو دې سکي وَلَيْنَ طَعَتُمْ بَشَرًا مِسْلَكُمْ او کدئی دئی گورم بس صرف داو منل چدای وان بنی آدم دے امون برا دو خبر منو منگا دو خبر نسو منلے ہوئی وَلَيْنَ طَعَتُمْ بَشَرًا مِسْلَكُمْ کتاسو منل یو بنی آدم ساسو خونتا چی یو ام دے دلو سرنشتے اکثریت و سرنشتے دام دو جمہوریت قائلو یو ام دے او ساسو خوندیم دے یعنی مسئله دا ده چه و سرسو دغه نشته او خدا مال او دولت آغا چه کمدن و سر نشته ده اینکم از اللہ خاسرون یقین انتاسو خامخا دغا وقتی لخاسرون خامخا برباد بئی آیایدکم تا انکار دا آخرتنا آیایدکم آیای تاسو لرم انکم چه یقین انتاسو اذا میتم شکرم رشی تاسو او شی تاسو خوری اوڑو کی یقینا تاسو براوی استل شی حیاتا حیاتا لما تو آدون لریوالی دی دیل لریوالی ناغا سوچ تاسو ری لوس کولی شی یعنی تاسو ری چکم نا قیامت لوس کی ناد آقل نا دیر لری خبر دا زکا انہی آئی اللہ حیاتون الدنیا نیدا مگر جن مگر جون زمون معمولی نا معمولی جون نی لن جون دی د دی نه مض غسل په کار دي لا فنج کول په کار دي حیاتونه دنیا او نهموتو ونه یا په معو مبوسین مرومون او جون کېږمون یو مطلبې دا چې نهموتو ونه یا را ټول انسانانو کې څوک مریو څوک جووندي کېږي دا انسان باره کې وي چې څوک مري او څوک ژوند کیږي بس آپله بیا نشته چې بیا ژوند کیدل دا چې مونږ سوینو چې څوک راشي څوک لاړ شي په دې نه پس بیا راپورته کیدل به پورته کیدل او ما نه به وسینې مطلب ویلې یا نموتو نحیو نحنو مونږ مرو و نحیا یعنی یحیا اولادنا زمون اولادونه ژوند شي اولادونه زمون څه شي ژوند دي نور راشي نور بیا نشته چې موږ بیا راپورته کیږو یا نموت و نحیا د دې مقصد په دې سره انکار دی د روح الهی نه چې انسان کې روح نشته چې داسې یو څیز چې په هغه باندې بقا د انساني خو انسان دا بدن دی بس چې دا ختم نه انسان ختم بس مونږ وایو انسان باقی دی په بقا د روح تاسو وایلی کتابونو کې روح باقی دی بعد فنا یې بدن خو اصل انسان خو روح دی را باقی پاتې دی اکوا بیا الله رب العزت بدن بوله جوړ کی وایې شي په بیا واجی او دای چې وونو دای دی وی چې په انسان کې داسې او څه نشته چې هغه بارای څه زده پدې کې او دنه قوت نشته شو مړ شو او چې پکې کې خو نشته شو دا شې نه ونه دا اوس ملاحظه چې دی دا نه مني وای موږ ټیلیسکوپ میټیسکوپ ټیلیسکوپ ټیلیسکوپ ټیلیسکوپ دا موږ ارته استعمال کړل ایمون په انسان کې وې دو سانا او د بدن نه لاو برشه پیدا دا یو سانا په کې چې دا اکسیجن جوړی دلته دلته کې غرب وګرو په شکی وي دا دی او بل څه کم نه نو بدا بدن نه دریم شی په انسان کې نشته دا هم وای په خوا کې هم نه په میخ کې هم نه دا زړه اسا غینالی تا پوچه وانده که پوزاره تا پیتالی او میخه او ستام طول ستام ره پوزاره پاگه اغا ساکلی تکه پا دی ستامان انسانیتی و جوندی بیا خو میخه ستان اخر زمان انا بیا ده ملحد ده میخه تسوا خسوا پا منگو پا حرکت پان انسان انسانی نسپی داغ سپیت آج کمدنو ده انسان نسلی زیاد تی سپی سر سعودی والا چه کمدنو اوخ سر اوخ سر سعودی والا پرادو جیب آگا چه کمدنو پا منده سکی بوزی اوخ تی نتیز زی اوخ تی نتیز زی بیا اوخ سر نخشو اوخ در نخشو انسان کی روح الهی ده روح الهی ده انسان کی روح انسانی اصل انسان اگر من نو دا بدن نو انسان وو دا بدن بنی او انسان بئی انسان بئی و انسان نو دا روح پی اکا شیر اصل اگر امر ربی ری اصل تسکوپ چه تسکوپ پانی نکی گی اگر دی دنیا شیر نرے ستا آلات او ستا حواس آلات نور سنشی کوله آلات حواسو لطرقی ورکی بس نچانکور دکونی او غمانه موبایل واو رسا ار این امریکی خبر واوی موبایل آغت کندرو سلیل آوریدو طاقت نشی ورکوله خوستر دا آوریدلی لستیس خل ندیر دیره وستی آتوا خوردبین چی ده آغا چی او سره لون ده تاغتا خوردبین کی ده چاگلی دلو کی اغلی دلو کی پا آلات و سره صرف آغا ذرائی تیز شو لگ آذرائی تیز شو دا حواس تی پا دیوانی مخصوصات معلومی گی او دا دی دنیا سی زنا پی معلومی گی او روح دا دی دنیا نده آغا من امر ربی ده من امر ربی یو عالم لیکلی دی کده انسان حقیقت الله نوی خودلی کده انسان با صدر تیری شوی خودلی پا کل حقیقت پوی شوی نوی چیز دست شن کده اللہ نوی خودلی انسان تا ده انسان حقیقت نو دمه ساده تیری شوی وی خود دمه خپل حقیقت پا خپل معلوم کرده دا اللہ ویدی دی پا انسان کی روح تی ردی مطلب داو چې من روح من جو اندکی گو بارای او شیلیش تی چا زمان نواغ سلیشی نو من مرسو او چه بیارا که واشور نی جو اندشی قبر تی کلا دیو حوا بدن دی بدن سیزونو کار تکو پری خودو باس انسان سشو خطر بیا انسان نشی دی دامت لبشی نموتو و ناخیا یعنی نادمو و نجودو بس منگا مادوم کیگو او موجود کیگو بس نایا نموتو نایا وما نامی مبوسین او نیمون چی بیا پرتکلیشو انو آنه دا مگر یو سڑه ری چی تفی پا اللہ بانی درو او نیمون پا دی یقین کون کی بلکل نمانو دا چی اللہ تا نسبت کی دا درو گوی دا چی قیامت وی حق دے دا درو گوی دا چی ویزا رسولیم دا درو گوی من بلکل در نمانو پیغمبر اخیر التجا اللہ تا اکڑا نوی ویل ورمہ میں اون سر نیما کذبون مادلو کذما دوجر آغی مسلینا شدیز در اوجنو قالم دا سبب دا عذابو قالان واللہ رب لدتو توی دعا قبول اسوام یا اما قلیلن لگو اخفص اما قلیلن لگو اخفص لازمون نادیمین شیبری خیمان او بوینی ارس ببیا اوینی آخذت مصویح اونی والدیلر ایناری بل حق کی موافق دوازی بلکل حقا چه اللہ سم وعدہ کرو وقت شانوشو فجالنام نکڑ می دیلارا غصا ان ریزا ریزا فبودن نتباہی دی یا لریوان ایز رحمت او دمی روبان اینا تپار دا کلکو پر ظلم چاہی پر ظلم او فائنات کلکو تو قانون دا اللہ دی تباشی نور اللہ پیدا کل بیان پیدا کل پر ظلم پیڑای نوری ما تذبق من امتن که څوک دا وایي چې دا اوسني الله ولې نه تباه کوي او قانون الهي نه مخکې کېږي او عدالت نه ته خپل نه وروسته کېږي هر چا خپل نیټه ده کله نجات ته او کله هلاکت ته خپل نیټه ده هغې له وځي او نه مخکې کېږي هېڅ یو عدالت من په فاعل داخل دی من امت نه مخکې کېږي هېڅ یو عدالت اجلاد نه ته خپل نه وما یستأخرون او نه وروسته کېږي دلیل اجمالی ده نور انبیانا بیا میرا ولی کل پیغمبران لگاتار پر لپسی یو بل پسی اللہ رب العزت مخلوق در کشان نا خبر نا حالا کی بیا میرا ولی کل کل پیغمبران پر لپسی لگاتار پارواری چبرا ایوڈا لیتا پیغمبری در اوجن میں اوگا دی برا پاس بانا بازون بازن نومی لگا ولی سنی دینا پسنو پسی یو بل پسی مکل ڈب دی رہ مکل اګه موږ یو ډب ډېرې میکو نو مې لګول زنه دین په زنه پسې یعنی یو لاکھ شوی بل لاکھ شوی بل لاکھ شوی بل لاکھ شوی بل لاکھ شوی څه کوڅه ترې میکول او خپل مې دینې برتونه اوس موږ کی سګو ابو ذل قوم الله منون هل ریواله ده الله دې ربانه نه د پاره دا کوم چې یقین نه کوي ایمان نه راوړي نو د هلاکت سبب څه شو لا یؤمنون قد افلح فبوداً لقول القومز ظالمی ظلمی کو اللہ سر شرک کو فتباشو سمان صلی اللہ موسیٰ فاغارون درم دلیل ذکر گئی تفصیلی موسیٰ علیہ السلام و دارون علیہ السلام بیا میرا علیہ کو موسیٰ روری آرون سردن خفلنا فسلطان مبین ادغل بیتاب روب او دبدبہ میں ورکڑا دلیلون امو آموجزا امو نبی آیاتنا دلائل شو او سلطان مبین معجزہ شوا یعنی موسیٰ اللہ رب العزت دلائل سے کندر ورکل دلائل والا اللہ رب العزت ورکل بی آیاتنا او معجزہ والا ورکل دویم بی آیاتنا نا معجزہ مراد شو او سلطان مبین نا یو قدرتی روح چه وسپیرون بطی ارید خانمو حتیق سیب دی اللہ کساتی پیچه کلی چه کندنوی همسار تاوکڑا آنے پا یو مجلس کی تی سلویخ دست تلیو ما شاء اللہ وی ما شاء اللہ سخوش بویا ماحول بو نو بعدا الله رب العزت نه يرولو فرعون ته يرولو خوار بول نشرم ده في ضروني اصل موسى ولي ادو ربا تاسو ما پریزل ده زوج دمه تاسو منی ولی موی لگا و سلطان مبین اللہ روب ورکڑو فرعون سرداران وطایب فستق برو ناغی وجہ زانی موتو برو گرنو ای منگ تا موسا ساجد منگا موسا تعلیماتو تا مختاجا فستق برو منگ سر اخپل تحذیب شیخ پل کلچر شیخ پل قانون سا زمان موسا تعلیماتو تا ساجد تیر منگ دا جوان پا کم شوبا کی موسا تا مختاجا فستق برو زانی موتو برو گرنو او دا موسا پا تابدار ہے او موسا علیہ السلام چی کم قانون را وڑو داغی پا تابدار ہے ورتزان بدکاری دے زانو تا فستق برو دا مطلب واہ اس پا لکمون پیرسی وچا تا ندیل آتو لکا اس پا چی کم دنو منگا سنجا کو نو منز با کو دا تیل آس ندیل خوب گلاتا نبینی خبر اس پا لکمون خزیل آقور کو او چې کورته ژونو خځې ته به سلام علیکم وایو دا لا کوم خبر ځان وته د شریعت په تابعدارې پد خاري فاستكبروا هغې په خوانه سه بدمعشانو وکانو قومن عالین دا وځه قوم ځانو چته اونکی بدمعشانو فقالو د تکبر او خبره دا وا نبی وایي آی مونږ به یقین کوو په دوه بني ادمو زمونږ غونتا خلک ته سری بشرۍ کې مسلمان او بل دادا یو شخصی تحقیق یعنی ردی سفوقیت پا امتیاز نشتا او دویم و قومو همان الابدون او قام دادی زمانگا خدمت کون کی دی او زمانگ تابداری کون کی دی زمانگ عبادت کون کی دی عبادت نمورات اطاعتو چه زمانگ پا قانون بانی چلی گی این زخرو پایات منگ را رولیو فاستخفا قومه فأطوعوه كما قالك فالقام فأطوعوه نزي بالكل بالكل ففتو سترگو دا غيطات سورو قدامت ففتو سترگو دا غيطات سورو کو ويطولي وغدي دسر ريار نوکره تقسيمه دي لغزوه او طول مواد چه دي نطولو دسر دي چيني دسر دا وړ د سره دي وړي د سره دي دال د سره دي لوبیا د سره دا هر څه د سره دي حاضر انهار تجریمن ته نو پاگل چې موسی وته دي نو په پټو سترګو بچا به سره وایي فرعون پسې فاعطوه دکو فعبدوه عابدون خراب القران په دې ذکر کړو خراب القران د نصابوري آل عربو تسمی کل من دان لملکن عابد اللہو آل عربو تسمی کل من دان لملکن عابد اللہو عرب آغا چاہتا چھر کم بادشاہ سو پرندو خسور لکی اپا پوٹ اسر ہوئی منی عرب آغا تا داغا غلام ہوئی داغا عابد ہوئی داغا عبادت کا ان کی وطا ہوئی وقوم ما لنا عابدون تفسیر ماجدی فدیزه یو خبر ادا ذکر کړی دا لنا ویل لنا نوې بادشاہ خو یو ځای فرعون ا دې ټول بریتو جو قوم هم لنا عابد لنا وی زمونږ عبادت کی نو یو دا چې دلته مخه ملایې ویل دي نو ملا سرکاری افسرانو خو بادشاہانو کنا چه کم سرکاری افسرانو ده پارلیمنت ارکانو فای خو بادشاہی چلاولا نو غیل خلانا ویل تکو دویم آغا وی چه ده کم ادالی و ده کم پاتای حکومتی فاری او بریتاوی زو منگو حکومت تکنن زمان ویدلی حکومت تی ویسی پا هندوستان انگریز حکومتو نو ارشی سرگی با هندوستان تخفل غلامو هندستاني سړی ته خپل سړی ادا کشانتی فرعونانو بنی اسرائیل ته خپل غلامان وي یو یې دا خبره کړې ده تفسیری ماجدی د تفسیر نوم دی دغه خبره دا ذکر کړې ده یو ما دا غرائب حواله ویلا دویم اغداری لیدی چه عبادت یو پوجا پاٹی وی یا عبادت سے مراد پوجا پاٹ نہیں بلکہ کمال عبادت اور فرمان برداری ہے دل توئی دا عبادت نا مراد قرر منل لی حکم منل و قانون منل حکم منل و قانون منل هو قوم هما لنا عابدون دا غی قام چه ده بیا غز ما عبادت کی زمان پا قانون چلی گی او زمان دا ادر دلان دی وقت تی رئی وچه دا چا دلان دی سره ادر دلان دی وقت تی رئی دا غو غلامی دا غو غلامی نو که دا اللہ دا قانون دلان دی وقت تی رو دا اللہ غلام شو دا اللہ غلام شو دا پیغمبر منل دا چا منل دی نا اللہ منل دی ما یو تیر رسول فقد افا اللہ پیغمبر بسطلل اللہ بسطلل دی نا مسلمانان و بادشاہ خلیفہ دی سروری در دین ما خدمت گریز و دا مسلمانان و بادشاہ با دا اللہ قانون نافذ کی خپل با نجوڑی دا اللہ کا با نافذ کی وچی دا اللہ کا نافذ کو و دا بادشاہ منل لچا منل شو دا اللہ منل شو ذکوئی السلطان العادل ظل اللہ فی ارضه انصافی بادشاہ دا اللہ قانون چلون کے بادشاہ دا دکم دنو دا اللہ سور دے و مخلوق باننے دا اللہ قانون رحمت ہو و سغل اللہ رحمت ہو رہی دا اللہ رحمت ہو رہی ذکر نبی علیہ السلام من اطواہ امیری فقط اطواہ علی چاچ زمان امیر و افسر امنل دا زمان امنل چاچ زمان امنل دا اللہ امنل اللہ امنل ندا و قوم هما لنا عابدون زکر چلاسی بابا یوزائی کی وی وینو شد ای ملکاز افرنگ آزاد چه قانون هنوز اینجا افرنگ است نشد ای ملکاز افرنگ آزاد وی ملنا دی فرنگین آزاد نیو زکر که قانون هنوز اینجا افرنگ است زکر دل تلا قانون تو روس دا انگریز دی دا انگریز دی نو دا انگریز قانون لرے کا دا اغت تحذیب لرے کا دا اغت کلچر لرے کا دا اغت قوانین زندگی لرے کا دا اللہ رب العزت قوانین کا نافذ کا دا اللہ بندہ شا دا مخلوق ما بندہ کی گا فقوموا ما لنا عابدون فقذبوا ما فکانوا من المولکین در اخذنے وقانت لرا نشید اید تبای شعونا تباشو او یقینا ورمک موسالا تجوان دا تیرولو قانون کتاب که دی شجلی لارمومی دا بنی اسرائیل یادی دا پس دا علاقت نیولا بیا قانون ورکو و جعلن ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام آجزی عیسیٰ علیہ السلام پوری انبیاء ذکر کرل چه طولو خلق و تدام سالا بیان کردیو او گرزو لیمیو دا مریم زوی امور دزو آیتن یو نخد قدرت آزائم ورکڑو دیدوارو لرا مریم پسیم خلق شو خلق ورپسی شو او ایدا ختم اول غاڑی دا دی کندنو ختم اول غاڑی مریم پسی شو خلق او ایسا علیہ السلام او پسیم شو خلق ویدے ختم اول غاڑی ہیرودیس بادشاو ہیرودس او روی ایسا ختم اول غاڑی آغا تا ده کتابونو پاوالا ازر پیشنگویان راغلوی چه ده بنی اسرائیل وی ولک پستا حکومت ختمی ستا حکومت ختمی آغا وی اک کالکم دا که دیشی دا که دیشی ایسا علیہ صلات و سلام سوف دفل علاقه نا فلسطین نا رخ شو آلتن علاو ذات قرار و معین تلا دا ذات قرار و معین سو دا سو دیگر تاریخ اقوالو دیر زیاد شاید کندر و کم دیتا لار زنوی فلسطین کی رکو نو فلسطین خود بنی اسرائیل و خار و شام نو پاگی کی ایسا سنگ رکی دو بل اسرائیل خپل کس نه پیژندو. ځنې وای مصرو ډیر ترجی دی لور کوي چې مصرو مصرو نو اکلونو هم ډېر یادی چې ډېر کلونه عیسی علیه السلام رکو نو یې مصر ته تللو. تاریخي خبرې نو زرو په کې ویلو چې هسې کندنو د کشمیر علاقه وه ذات قرار ومعین دا ده اوبه په کې هم ډېرې دي او آرام و راحت کشمیر ته جنت نذیر وادي وایي خیستر ډېر نو هغه دا ځای و نو قادیانې ولګېد هغه دې را جوړ کړل بیا د کشمیر په باندې بیا لړو سرینګر ته او محله الله یارخانو اول ته کې و او دغه ځای دغه و سړی و یوسف نومې سړی و هغه مریمې خاوند و مریمې خاوند و او عیسی علیه السلام بی پلاره نه ده پیدا بی پلاره نه و پیدا بلکې دغه چې کمدنو پلارو خو یې دا چې کمدنو د واده نه د رخصتۍ نه مخکې رخصتۍ نه مخکې هغه د یوسف د کسړي د مریم سره ملاقات شوی و د هغې نه غلوک شوی و او قوم کې دا کار ډېر ناشنا و چې واده دي نه شوی او لکه جنۍ دي اوبر سره میلاو شي هغې وی دې وجې نه دا ناشنا کړله دا د هغه تحریفات دي غرایب او عجایب دي که کشمیر شي چې ځنې تاریخي شواهد دا وي چې عیسی علیه السلام وی چې زه الله رب العزت د بني اسرائیلو رخصو لیوګانو لرا لګلم رخصو لیوګانو لا ګمشو د بیلیو کی طرف الله نے مجھے بھیجا ہے نو د بني اسرائیلو ګمشودا لیوګان څوک هغه د کله بوختنه سر په حمله وکړه دا غي یو قبیله راو تختیدان د ایران پلار افغانستان تراله سدل تاباد شو او سلل چه کمدنو کشمیر تاباد شو پا دی علاقو که چه کمدنو آباد شو عیسی علیه السلام پا دی گرزیده لده پا دی علاقو گرزیده لده اغیی پسی او اغا بنی اسرائیل آرخ شو ایدالا پختانه دی خودی لقبل قوم نجدا شو پا دا بنی اسرائیلو چه کم غلط خویونو او کم پا که سخا خویونو نو اغیر دی نبیل کلیر شو دا غریل خپل قوم نه لری شو دا هغه علاقو خوینه واغسل چې کوم علاقو کې اوسېدل په پښتانه د بنی اسرائیلو رخصوی قبیله ده آریانه قوم دا مطلب دی دا هغه دی د دې په لچ کوم راغلو په پښتنه سره راغلو زاره پټ کړو ته نه هغه یو قبیله وا هغه دی دی بنی اسرائیل په دې سره عیسی علیه السلام په دې پسې کامیو زکا و رسولن الہ بنی اسرائیل بنی اسرائیلو تا دائمی او کامو یو قبیلیو چه دیتا اللہ را لگلیو پا دی پس امو گردیدو او خفل دعوت پریزے سکا آدا کا بیا واپس تلیدی آلتا خفل دیتا فلسطین تا تلیدی خود دی ایوان لفظ نمعلومی گی دا چه دی دشمن دا خطاری دا وجه تلیدی زکا ایوان صرف او صرف اغتا نوی لکی گی زای ته نه لکیږي بلکې زای د پناه ته ویل کیږي نو امر او پناه له تلو فاوریناهما الی ربوتن زنه خپل علاقه کې وای دا چې او اوچا زای ته لاړ نو قادیانې ولګي نو هغه په چنیو کې ربو جوړ کړ هغه په خپل یو علاقه له نوم کې خود ربوا اول د کې چینی جوړ کړی او جنکای بی بکی او شراب او کباب تی بکی دا پا جنکو خلق را بلی خل دینتا لکه دا مسلم ای کذاب فاوین آو ما الی ربوتن ذات قرار و ماین مانا شمس الاکرم غانی رحمه اللہ و تعالی تا جا جوی بیسته چوائے قادیانے پیغمبر نده نولی را نبوت خشه نده ناغوتوی خشه نده که نولی خشه نده ویسا خوش ہے رہنو اللہ اولی بندی کیا خوبصی دی کنا چلی گی دی دیر بکیم پیغمبری ناغو اتوی ده سلو رو پوده نوٹ سن شده خشده که بد شده ناغو اتوی دیر خشده پی بازمه تی کمدنو زان لمور جون کما و پریس پولوگو او ناغمه تی کمدنو شاپو ما اخفل مور با پیوامو چلیگی ناغو اتوی ده خونه چلیگی اولی بی حکومتی مور با پینام خو بستان موری ناغو اتوی ده کشانتی چه پا نبوت پانه سرکاری مورو نئی ناغو بیا چلی دلی نشی دمانه خوش کندن امریکی مور والی ری فاوی ناغوما الى ربوتن ازای مور کدل را ربوتن اوچا زیتا زاک قرار ومائن خاون نارم اومائن او دشینو دشینی چه کندنو ومائن او دشینی چاہتے اوبوی او چینیوی اوبوی او چینیوی یا یو رسولو کنو من الطیبات حدید این سلورم بعد دو صورت تے فدی کی اول رد دشل کے فیلی دے او بیا دا کامیاب صفتونا او نمن ان کو تو زورن ذکر گئی اے پیغمبرانو خرید آلالو دا پاکونا او کو این ایک عملونا کنو من الطیبات مخی کو وعملو صالحہ رسو کو لن ایک عمل دفارا حلال خوراک ضروری ہو حلال خوراک دکھا بغیر داغی نبیا نیک عمل نکب لیگی صالح کم عمل لے پیغمبر تشی ہوئی چی آئیو رسولو اے پیغمبرانو نیک عمل کوئی ویستا شیخ صورای مولا و معنی کولا وعملو صالحا او کمی کوئی عمل موافق دخل وحی هر یو پیغمبر تا خپل وحی شیوا ناغی وحی مطابق عمل کوئی ذکا دپا امر ساسو پوئیما نتیجه دا طولو انازی بینازی امت و قومت واحدا دا طول یو یقینا دا طریقه را طریقه ساسو یکیو یا دا طول انسانیت یو امت دی بس چرا اللہ بندگان بھئی فدی کے تقسیم نشتا چه زنی دا اللہ بندگان یا زنی دنوری لیکن صورت شورا کی ہوئی شرارکم من الدین ما وصابینوها وما وصینا بی ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ والذی آوائنا الیک وما وصینا بی ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ انقیم الدین ولا تتفرقو فی فإن آزی امتکم امت واحدا او یقین اندام امتکم امت واحدا طریقہ و قانون ساسو یقانونیو اغداری چیز ساسو ربیم او یری گئی زمانہ خلافنا فتقونی او یری گئی زمانہ یعنی عبادت غیر اللہ نظام بچ گئی تو شرک اس کو جامد دا شرک جی کمدر دا کم دینا را گئی دا گئی جواب خدا کرتو عمرون بین اوم زبورا خلقو اگر توحید تقسیم کو عبادت ڈالے سکو تقسیم کو زنے جی کمدر پا قبرون کی خود زنے بلیڈران لور کو او زنی چه کمدر و اکثریت لور کو دائی تقسیم کو فتاقت سو امراهم تو خاص خاصی که خپل دین تر خپل می انداز زبورا جکڑی ٹکڑی آره او خپل لفظ آئل ویل شورو کرل آره او اکثریت و راو لگی دل وی بده نظام کامیابی جا اشتراکیت و راو لگی دل وی بده بانی کامیابی جا یورپی شمادی ترقی راشی تو بده کامیابی جا ٹیکنالوجی ترقی راشی پدے کامیابی دا ارے اور خپل خپل فضائل ویل وجہ سوا مال و دولت فزرم فی غمرتیم حتی دی فوراً اللہ عذاب نور کو مال و دولت و نور کرو دیر تو دیوی گیلی زمان دا طریقہ سکتا مالی ترقی اگر سبب دا حقانیتو کردو دا مال ترقی او دارنگی دا دولتونو د بنگلو د ګاړو د دې ترقی د سبب د حقانیت وګرځاو پرېګ کولو یې بل اړه وړل پاچ دې سره خوشاله فزرم پرېګ دین را پیغام راتیم په خپل د دې کې او په نشکه چرې نشکه دی بس دې بل خپل دین او خپل قانون خپل تهذیب او کلچر پاره نشره پرېګ دین را پیغام راتیم انا شفل کی یا بجاله او نا پوهه خپل کی حتا این پر وخت مړو شي پاته به ولګي وځه د کمندرو د اختلاف وجه او د توحید د پرې خوندو وجه هغه دا چې الله مولا پر کړه فورن الله عذاب نور کوي فورن الله عذاب نور کوي اعمال او دولتونو ته ملایږي خیال کې دی انمانو مې دوم آیا صبونه کې دا حمزه چې دا اوسه لکه صدارت باندې خوشاله ده او پرنس سیټ کې خوشاله ده نور دا په نصاریو داخله ده په معنا کې په معنا کې په نصاریو داخله ده خیال کې دی چې یقینا زیات کړی مې دی لرا زیاتون دی لرا هغه چې زیاتون دی لرا یعنی مال او بچی نو انصاریو لو فی الخيرات ایزو په تلوار سره ورکوم دی لرا فائدې د دې دا خیال نه چې موږ په حق یو دا موږ له ځکه راکې چې موږ په حق یو الله وی بل شروع بلکې نه پوېږي نه شان الله رحم الله تعالی فرمایي بلکې نعمت نه بلکې استدراجس نعمت نه بلکې استدراجس دا نعمت نه دی دا استدراج دی فرمایل وی سومسو مغرور بر علم خدا دیر گیرت سخت گیرت مرتورا سومسو مغرور بر علم خدا دیر گیرت سخت گیرت مرتورا نا اللہ بصبر دو که که گما اللہ نیول که لگرسو که خو سخت کی جا بے سخت کی ویسا شیخ صبر رحمه اللہ تعالیٰ فرمائل وی مچلی نیڈی لپائی لخمے پشا دہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی مچھلی نے ڈیل پائی لقمے پیشا دے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی مئے وئی کمال اخکاری ڈوڑائی کرے را اخکاری مطمئنی شکونڈی تالو تلارا کونڈی تالو تلارا انددی خیال داری چرامال و دولت دامن لرا کئی وګینه موږ په حق یو زمون قانون د ترقه ذریعہ را او زمون تعزیز د ترقه ذریعہ را بل لا شرون په کامیابی او صاحب ګوري راغه دی دا چې زونه نعمتونه ندي دا فائدې ندي اصل څه ده مقابل ذکر کو چې فائدې داري یقینا آکسان هم من خشیت رب مشفقون اولنی صفت ده کامیاب ذکر کئی اغا جسا عمل کئی و ده سر ده پاسا یو مربی او یو قانون ساز رب منی چه زمان هر عمل چه ده ده اللہ رب العزت ده ادر دلان ده ده ناغا چه ار یو عمل کئی نفدی یاره کئی چه ده ود اللہ ده قانون موافقی او کبه نئی اغا سنه چه اللہ را نخفشی نمیر خشیت ربی مشفقون دا مطلب اولنی صفت دا ذکر کئی چه کامیاب قوم کم یو دے او دا کامیابی نظریہ کم یو دا چه اغس کل کیوی ندا پاس عرب منی تانا کیوی ندا پاس عرب منی کالیت کیوی ندا پاس عرب منی اسپتال کیوی ندا پاس عرب منی پارلیمن کیوی ندا پاس عرب منی سینیٹ کے ناسوی ندا پاس عرب منی عدالت کے ناسوی دپا سرب منی فمن خشیت ربهم مشفقون ہر سی دا اللہ رب العزت دا تربیت دلان دی دا اللہ رب تربیت دلان دی پرٹی کے دے رب منی زنانا پر تناس سرا نو رب منی دانا چی اوبا پا کیوا رہی اوبا پا کیوا رہی دا شملو دا چاکای غار تناس سرا رب منی رب منی دارنگی سکول تروانی رب منی چه زمان ارسو دا دا رب پا تربیت کی نو آیا ما دا رب پا تربیت عمل اوکو او کمی اونکو دا اولنی صفت کامیاب آغا قوم دی چه داغت دا نظری ہوا اِنَّ الَّذِينَ هُم مِّن خَشَتِ رَبِّ مُشْفِقُونَ آگسان چه دوارد دواجه دیر در اخفلنا در تربیت کون کی اخفلنا مشفقون یریدون کیری دویم آکسان چغی پایتون دو قبل گرام یقین کون کیری اغی یقین لے چرا اللہ پا قوانینو او تربیت دا اللہ کی کامیابی دا و بل سکی کامیابی نشتا فردی یقین لے چه منگ اللہ قوانین جاری کو نو منگ با کمال تورسو قد ابلا المؤمنون یقین لے چه با قوانین دا اللہ کامیابی دا والذین آکسان هم بی آیات ربی مؤمنون چه دی پایت دو قلبان یقین کئی نرم آکسان هم بی ربی ملا شرکون چه خپل تربیت کون کی سرا ایسو کی صدار کئی نا ناو گو ربی آبی آرہ براوڑی صرف تبی کرنا دینو من خشت ربیم بی آیات ربیم بی ربیم لا شرکون انہم الى ربیم راجعون انہم الى ربیم راجعون بیا بیا رب راولی والذین هم بی آیات بی ربیم لا شرکون دفل تربیت کون کی سرا اس سکنی صدار کئے نا لیڈر نا افسر نا قبر نا پیر نا ولی نا نبی تربیت کون کی سرا اس سکنی صدار کئے نا اکثریت میرا بیم لا شرکون تفل رب سرا اس سکنی صدار کئے والذین آیتون ماتو دا بل صفت ذکر کئی محنت کے اکار کئی او سرد اگر غرق احتیاطنا محنت کے اکار کئی او سرد اگر غرق احتیاطنا کئی والذین یو دون ماتو او قلوبون مجلسن آکسن چور کئی آگا چور کئی ہے یو ماتو یعنی انفاق کئی کم چیز دے مال ور کئی علم ور کئی خو یریگی قلوب و مواجلتون یریگی چه قبول بشی و کبنشی دویم یفعلون ما فعلو کئی چه سکئی نو کئی محنت کئی عمل کئی درس کئی بیان کئی آمونس کئی روجنیوی زکاة پر کئی تلاوت کئی نفلون کئی ذکر اذکار کئی خسره دی نیری قلوب و مجلتون دخپل عمل غره نده دخپل ذان و دخپل عمل نمطمئن نده دخپل ذان و دخپل عمل نمطمئن نده پس ذان بدگمانا دخپل عمل بدگمانا چه دست شیری دست کوتسی دا بزده اللہ دربار کی پیش کن خدا خو نهر نده چه کاری شگی اخلی اخلی کاری شگی آغا چه نهر نده زمان اللہ رب العزت زمان عبادت صدا اللہ ساکت تی و یریگی ده قلوب و مواجلتن درم انقلابی محنت کئی لگیا ده خلق و لمیشن ور کئی پروگرام ور کئی کپاری کی جہاد راشی جنگ راشی و جہاد کی جنگ کئی وینتو ای خویریگی چه اصنا چه زمان انقلاب مصمر نشی نو دنی وینو بس بیا اللہ رسا جواب ورکوم بیا رسا جواب ورکوم یو سون ما تو مولا سندی رای مولا لکنی او که زمان انقلاب مصمر سو نو دا طول چه کمدنو عبادت کو گرزی دا طول عبادت کو گرزی نو آغا چه کمدنو انقلابی محنت کئی پیر یرا باندی کئی پیر یرا باندی چه سنه خمی و خوییگی غلط میشن چالاور نکم غلط پروگرام چالاور نکم بیا بدا اللہ با دربار کس جواب ورکو واجیلتن ادار نرگینی چه دیو بس مطمئنی مطمئن بی حسن بسری مولا و تعالی فرمائی گی ان المؤمن جمع احسانا و شفقتا مؤمن احسان جمع کرے و یرو نیک عملم کئی او یریگی نیک عملم کئی یریگی والمنافق جمع اساتا و امنا منافق چلے نو بعد عملم نے او امام بخیبہ میں ارہ لوی جنت تے مرہ لوی جنت تے دری مولانو کسن نے منتا دمرہ گرام کردے دیکھ دور سے نی ام بعد عمل نے او اندہ اللہ رعزا بہریگی نا او مومن چې عائشه رضی الله تعالی عنها بیا تاسو شو دا عائشه رضی الله تعالی عنها سریات کریمه تاسو شو چې دې څه مطلب دی چې یو تور ما تو قلوب مجلا یعنی ګناه کوي څه کوي ګناه کوي هغه وتوی نه وی نیکی کوي څه کوي نیکی کوي خدای دې کندلو یار دې وسره نیکی کوي خو سره یار نه چې الله یې قبول کړي که قبول وي نکي دا خو الله رسان مطابق نه ده نو یریږي په سره کې په خپل عمل اعتماد نشته د الله په رحمت یقین نه توکل ځان له شه دی او اقترار ځان له شه دی په خپل عمل به دوکه کېږي نه چې ګیني داوي کی به هم او یاره به ومي شیخ سعدي ذکر کړي دي او درې تفسیر خدمت تا وردیم کنه دارم بطار استحرار او درې تفسیر خدمت تا وردیم کنه دارم بطار استحرار بی اللہ معذور ام کمزور ام لطابدار وصل لرم بی آسیا از گناہ توبہ کنت عارفا از عبادت استغفار آسیان از گناہ توبہ کنن عارفان از عبادت استعذار استغفار گناہگار دو گناہ دو توبہ اوباسی او نیک عمل لقبل نیک عمل لطوبہ اوباسی چیسے نا چی پدیر میں ہونی می چراموس توب دا سکی ولا ماتوی توجہ دی بل دیوا دیوا تو سواما داموس دا سی نا غیب ریب سی نبی علیہ السلام با فموز پس استغفار وی اللہ اکبر بھی ہوئی او استغفار بھی ہوئی دوستان ہوئی چیز اگرس نو اپس راضی رو استغفار ہوا ہے دا مطلب نیچی من گناہ کرے خدا دا پیغمبران و عملو من گے پارا طریقہ کولے دست سیو کو نو استغفار ہوا ہے چی اللہ دا پیغمبران و منصب ہو دا پیغمبر بیان کرو ما بستا دا کتاب غلط ترجمانی کرو اللہ ما معاف کرو پر ایمی نیو ما خدایا پر ایمی نیو ما و قلوبهم وجلتن زرون یریگی انہم الی رب مراجعون قلوبهم وجلتن دا اللہ رب العزت دا یو قانون دے چه دا بندست خوخی نو یادی یہ خبر نو خوخ هو کومش چې څه کوم شي دې سړې سي خوخ نو ډېر دې څه کوي نه ډوډۍ خوخه دوه شو کیږي نو څالو ډوډۍ نو لکه دې راځي چې کوم شي خوخ نه اړي دې راځي د الله رب العزت د بنده سره دې خوخ دې دا اللہ رب العزت دا بندہ سڑو دیر نوی و قلوبهم وجلتن قلب یاد کن لاسون یاد نکل سترگ یاد نکلی وگون یاد نکل سترگ یاد نکلی خپی یاد نکلی قلوبهم نزلونا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن یناله تقوی منکم ان اللہ لا ینظرو الى سوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم كزرو كولو نعمل كولي كزرو سخان وعمل سخان انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات وده الله رب العزت ده انسان ده ازلو دير وقته والله رب العزت والازلو يعدي او د زړه نارسته چې کوم زړه سم شو او دا غین اعمال راوځي سروځي اعمال راوځي په بیا به کوم دنو اعمال صحیح وي اعمال صحیح او چې زړه غلطو نو اعمال چې کوم راوځي نه غو صحیح غلط وي فدی وجنا الا وهي القلب الا وهي القلب خبردار غزړه چې زړه سم څون ورته بسن شي چې زړه سم شو د زړه نو رسو چې کوم اعمال راوځي لاسونه سرتځي صحیح ځای لوزي سرگی زی صحیح زیل وزی آری او سیز بچه کندنو صحیح زیل وزی تا دی وزینا محنت پا باطن بکار دی پا باطن بانی محنت بکار دی پا زلو بانی چه کندنو سو بکار دی محنت بکار دی چه زلو سمشی او چه زلو سمشو نو دکان کې بین اوم بسی سم جماعت کی اوم بسی سم پٹی کی اوم بسی سم کالج کی اسپتال کی اوم بسی سم ارزای چی دے بسی ارزای بسن او چه زلو روانو چه کم زینو کو جماعت کی بوم سی بیا با دے اللہ پہ اطاعت پزای کم سی روان بین او زلو تی سمیگی دا چه کندنو پا کالجونو بازارونو یونیورسٹو دی که نسمیگی پا بنگلو کی پا موٹورو کی پا دی که نسمیگی زلو چه کندنو دا زلو دا سمیدو پا زائنو کی سمیگی فی بیوت نزن اللہ ان ترفا ویسکر فی حسمو ویسکر فی حسمو اغد رجال اللہ پا صحبت سمیگی او نسخه دا چې الله او الى ربهم راجعو چې د سره فکر اخرت پیدا شي فکر اخرت پیدا شي بیا دنیا ته زړه نقصان نه دی بیا وسته په دنیا کې خو په دنیا کې و نه په دنیا کې وای خو په دنیا کې و نه بیا به کوم درو سر زړه مولا سره وي زړه مراد الله سره وي زړه چې کمونه د الله سره وي قلوب هم واجلتون زه کوي ویدلا رسم تعلق زمرغاوي دلا رسم تعلق زمرغ آبی جو دلا رسم تعلق زمرغ آبی جو گرچه غر که دریاست پر خوش برخواست وی زړه کد زړه ورکول او د زړه تعلق چل زکان د مرغابای نه زکان چې مرغابای په وګو کې دا وزر یې وړاندې نه دي وزر یې وشي بار راوړي وزر یې بار وشي راوړي الله دا تاسو نه وایي چې ته کالج ته مزه ته دکان ته مزه الله وی وزر یې صفا راوړه بس الله دا نه وایي چې اسپیټال مو جوړو الله دانوی چه پارلیمنت تمزا تانی تمزا الله دانوی چه دارت تمزا الله وی دا طولو که خود مرکز بطی زمائی وزر و صفا روڑی صفا روڑی دا طول بزمائی پنی طولو که بزمائی خبر منی قلوبهم وجلتون او دو پس سمیگی زرو پا فکر آخرت انهم الى ربهم راجم خبر رب لبزم را تبوی چه ما دیتا تربیت کرو نو قبول کردیو چه ما دیتا تربیت کرو نو سچل لی کرو آگه سر زمان تربیت تی ارتاو کرو او کنر آغست لیو کسی چل لیو سر کرو ایلا ربی هم راجیون اولای که نساری اونو چه زرستان شنو گروس نساری اونو فی الخیرات دی سلوار کے پڑے کو کے نساری اونو مانا من کردیو پا شوک پانے کئی نیکای اللہ دے منکے شوق پیر رکھے اولائے کار رسار دا باطن او قلبی اصلاح دیتا دے اللہ زمانگا ارادی روشتی کی لگا دے ارادی لوں منگ لگا دوا پکار دے صفا خبر دا اگر دیتا لہا منگ سر رکھے ارادہ چھ ارادہ و سوکو کنا انشاءاللہ بب گزارو کی خوچے لگا دے لگا سو رزو کی دے داگر کی زمانگ دا ارادہ تشی جوڑ شی اراده بیا مطالبه وکړه چې خپل خپل اراده څه کوي فرمایي اولایکا اسارونه فل خیرات داخله شي د دې په شوق باندې کې نه کوي او دې ته منډه وای هم لا سابقون او دې ته مخکې کیدون کیږي الله دې ته سابقون او وړاندې کیدون کیږي ولا نو کله رسول الله او صلی الله کچا ول شو پوره تا اور اور اسمان ته چللی پیلانو کلی کو نفسان اللہ اوسنا دا چکم عملون تیر چو دا تا اسمان تا خطلو ندی دا دا انسان دا وز دلان دی دا انسانانو کلی نی او انسانان کئی دا ندی کنی چی دا گران کرده لانو کلی کو نفسان اللہ اوسنا لانو کلی کو نفسان نزی موار کومی سیو بندام مگر روز مطابق داغو والا دینا او ما سره کتاب لکھتے چه بیان که بلکل درشتی آو چه سری کڑی دی رازی با او دی سر بار زیادتے نکرشی معمولیوم نزورانا بل قلوبهم و دی قتل و قلوبهم وجلتن بل قلوبهم دی زور وانو آغای زور بیدارو دل بیدار پیدا کر دل بیدار فاروقی جب تک دل بیدار پیدا کر ویخ بیدار زور چه کندن آغا پیدا کر بیدار زور که دل بیدار فاروقی زکا بیدار زور نا عمر فاروق جوڑ سو عمر فاروق سو شو جوڑ سو او جب خوابید ہے جب تک خوابید دل خوابید ہے تو نیس تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری بیا اس پیدا نکی دیر سپارے قرآن ہوا یا خوچے دا کم طالب زر غافل لرے در نمبر در جستنگ راگل لرے اکتا شانتی وزی پینزو اور تمو سبتی ار نشی پینزو اور کار کھولا پرے دوان چه غفلت ناستی آنا کیجی دائی نشان زلون خراب دی بل قلوم فی غملا بلکی زلون آدیسی دی فی غملا تیر دا بل اولا گو آغا دائی سارا چپن نمبر ہے تو کرے مسار اولو فی الخیرات بلا شرون بلکی دے پوئی گی نام چدا نعمت ننے بلکی استدراج دے اولی نے پوئی گی بلکو لوگن فی غمرہ بلکی سننا دے پا غفلت کی پنا سکی دیو میں نہار دا دا دے آمالونا دا چکم تیر آمال تیر دا دین ازلون تری برسل دلے اول زامن دی برسل دا داسی دی جی سوائے ما کامرگرام شیخ سبراہیم اللہ تعالیٰ فرمائے وی دنیا لا زگ دین لا زگ دنیا لا چه کمدنو نرم گرم دین لا نرم ارسل چه کمدنو وی توس او دین لا سوس فی غمرت من حاضر دا زوری تیر چه کمدنو کمیسویتا متوجی کده کافر لنده تناسی شتو دوری چی چوتی دبا جو خوا دا غیر چه کمدنو درسی پوری اوزی چه سوائی ما دا داکتره فارمولی آدهی خوش قرآن مجید درسی رامان رئیمو رامان رئیمو لم یولیدو لم یولید یہ مجھے غلط لکھوایا تا بے امانوں نے اللہ لیو دیل ابھی عداس لی برکو لوگوں فی غمرت من آزام دارامی تو پارٹی کی پی ایج دی کھڑے برکو لوگوں فی غمرت من آزام برکی سنوانے غفلت کی رضی امانوں نام یا من آزام میرا القرآن تو قرآن کریم نا اوسم من آزام دی صورت کے جکم مضمون بیان شد دینا ولو آمالون اور رید پارا محنتو ندی کھڑاو ندی علاوات دینا مجھے قتل ولو آمالون من دونی ذالک اور رید پارا دی محنتو ناو کھڑاو نا جلسائے در بجلائے در پارا کیگی جلسائے اگر جکم دنو لگیت در پارا کیگی تمین گائے دا پارا کی گی آداریں گے دا بلچادری آیا دا پارا طول دنیا رازی خوی اسلام دا پارا چا قدم مو چپنکو قدم قدم آمال من دونی ذالی دا اسلام نا او دا توحیر نا علاوہ بلا مصروفیات تھی اوزگار نے من پیدی کوئی را من امپل کو من دیتو اوزگاریو آمال من دونی ذالی ذالی تم رکار قتلی چا سوائے ما پرنی پسر کرنے خودیر کنے دے اوزگار اسلام تا قرآن تا سالم اور رضا شپا کی کتابون والا راجمہ کا نو اتا پیرل دائی دارا دی نو کم از کم اتا سپے کا نو اتا سپے دی انگلیش اردو پختو اگر تی کمدنو دے ویوم زکیوم لکیوم او یو آیات دا قرآن کریم دے دے پخبل جون کیوں خوئی والا اون آمارو من دونی زالی او من دے افرل سیاسیان نور تو کل یو سلا پی ڈی ایم جوڑا و کل بل سلا پی ڈی ایم جوڑا ڈالنے دے قانون لیتے تو پی ڈی ایم جو کو ولو آمار من دونی زالے نور کارون مصروفی اب دور میں نسونا و کلون زن لکتری سے سوائے ما ولو آمار من دونی زالے اور نید پار دی کارون عملون ایلان دینا شدی اغیر دی قوم کی دو پر عزی یر دنیا دا چې ګړګړو دا پرېښنا شي کنه حتا تر دې پورې چې ونه ومه مسرینا مترفيهم قلقت الرفاهيه البالغ مترفيهم مسرې سزا سره چرته پای کې سزا راشي نظام یې تور نه سابې کې ولې کړی کې وباسي چوکي واسه ټوارې وېږي نظام یې تور نه سابې کې ولې چوکيږي ورته وویل شي مچوکيګا لا تکرو لهم مچوکيګانم کړی مو ماسا ان ګمنا لا تنصرون یقینا سرسوا زمانه طرف ته مدد نشي کوله تاسو مال کړی تدې چې مدد وکم تاکي د مدد زشته انکم منا لا تنصرون یقینا تاسو به زمانه طرف ته مدد نشي کوله کوله سزا یقینا آیاتونه مې رسول کېدل پتاسو یقینا آیاتونه مې رسول کېدل پتاسو بیانې دلبا د الله کتاب بیانې دو فکنتم علاکاکم تنکسون اسان سنو بکن دو خلو باندی تانکی سنو اپس که دلئی فاکن تن نتاسو علا کامی کن بکن دو خلو باندی تانکی سنو اپس که دلئی با یعنی مطلب داری رجعت پسند ہوئی ترقی پا اسلام وا دا اللہ پا قانون وا دا اللہ رب العزت پا دین وا او تاسو چکندنو پا بل سکی گانا را نورس سرات لئی دا رجعت پسندی دا ری ایکشنری پارٹی ری ایکسری پارٹی پیش ہے پیر والا دا دکندنو دا انسان اعتماد دا اللہ نو چطول پا مادیاتو جوامول دا دا انسان نخر ہوئے جوڑاولی علا کارکم تنکیسون پروسو را روانی تاسو فاکنتم علا کارکم تنکیسون فتار سکندنو علا کارکم بندو قلوانی رسو کے لئی تنکیسون رسو رات لئی واپس کے لئے تاسو وجد انکار مصدبرینا بیہی سامران تاجرون گانے مانی دی کاپ و صلی دے کاپ مانے والکم مصدبرین زام موتبر گنم کی چخمون گو زامنو چپ اطاعت اولا اللہ پا کانون کانون کولے تا زام بذکارے دو زام بیتا بذکارے دو میدی کی خوبی حدث شیخون در دکھارا مستقبرین زان موتو برگرون کی بیهی سامران تاجرون ازنونا بیهی سامران گمان بکو تاسو پدے پیغمبر سامران دے قصو کو چلگا نادیس دے قصے کے چلوخو قومو قومی علاقشو نوک چکم در آشو خاکی سے شروع کرے رکھا آو اودو قومیو قومی علاقشو اود بچو دست کسی دی دا وګړه ما څه نه کیږي دا ما یې مارګه کیږي او په یو بچو وای زمونو یو پکېم کونه آ کیږي دا کیږي کی اسو خانو شربانو پر حاضر ګور خانو دا کیږي شروع کړی دي له لاله مجدون ام پاسه نه نه پاسه راسته دي بی سامران تظنون به سامران ګمان وکاو تاسو به پیغمبر د کیتوغو تاجرون پریگ دی دا قرآن و پیغمبر دی حضران نا یا تاجرون کنزل کوئی دی پیغمبر و قرآن تا چه دار ترکا پلار کی غرف رکاوٹ نا کنزل لی کنا دار انسانیت دشمن دار دی کنزل دغر کنا دی قرآن تا کنزل لی کنا قرآن تا خلق سلمور و دی خور کنزل لکی خدا کنزل لی قرآن تا کنا چه دار ترکا پلار کلوی دیوال لی او دا انسانیت دشمن دی د دو سزاگان وحشت تی بربریت تی او پیغمبر دنیا لسور کردی دی تو جنگ اگر ور کردی دی پیغمبر خوامن نلے ور کردی دا پیغمبر تا کندل دی کنا نتا جرون بدوائی قرآن و پیغمبر تا یا پریگ دی قرآن و پیغمبر او نور خلو علی جاری کوئی او خل خرطا ہوئی دا اللہ قانون پری دی اتظنون بی سامران یا دوی امانو پا دی قاب کی مستقبیرین بانو دری دلیم تامرون بی سامرین آتا جرون تیرے گئی پا دی پیغمبر کسی کو ان کی زن لکسی کوئی اپ پیغمبر در شانتی پری دی پیغمبر پریگ دی اپ زن لکسی کوئی فیس بک تیرا غصت دی واتس اپ تیرا غصت دی ڈائجسٹ تیرا غصت دی آغاز کسی کئی رشپی اور قرآن نرالی دال فمش بول خراتا ہے اور دارنگی نصیبی جازی بول خراتا ہے آغاز کسی گوری اور پیغمبر کی پریږدي سولی مانو کيو مستكبرینا به ځان موتبر غنوم کی باپ خپل معنا مستكبرینا به ځان چتون کی په پیغمبر او کنا دا زمونږ راه دي کنا دا عبد الله جي زمونږ راه دي عبد المطلب ته دي کنا دا زمونږ جيسته ډېر خسړې دي ډېر خسړې دي خسامرینا تاجرون اول سامران تاجرون قصه گو او پریک دائیه یعنی مشن تولا کسی وائی او تابداریه نکول اکبرس پا نصب جاگا که حضمون روانا دیکن حضمون خرائده داوئی وچه کم مشن و پروگرامی اگر نمان وی گورا غیرت پا کهو پختو که بلولو چکو ورو رو گوری شنی بخپلا و شرم بخپلا خبره لنانم سامران تاجرون دن بیه زمیر بیت اللہ تراجی دی زان موتبر گرن کی بیه پر بیت اللہ منخ من جورن دی بیت اللہ شریفو منخ من جورن اجیان لو بور کو داکو داکو داکو مستقبری نبی سامران او کوئی پکی قیسی او تاجرون پریجی مقصد دی بیت اللہ دبه کله چې کوم مقصد کوي له پرې دی اپ کې کیسې شروع کړې دا جماعت د مدرسې مقصد سامرینا کیسې کوم کی تا جوړونا پرې دې مقصد د بیت الله یا بیږي په معنا ده ان مستكبرین ان هو ځان موتبر غنوم کی ته قران او پیغمبرنا ځان موتبر غنوم کی ته قران او پیغمبرنا پدا سیال کی چکی تغو گرن کی ای مفرد پجامی سامران سامرین کسا گو گرن کی آپ ایک دئی او بدوتو آئی دا انکار وجہ صدیا یو افلم یدبر القول آئینی سوچ رکی بقرآن کی کنب سے سوچ اکو تپکل ویدا یقین جور شی چلو کان من اند غیر اللہ لو جدو فی اختلافا یقین بیراشی چلال غیر اللہ لنرے افلم یدبر القول آئین سوچنے کے بلے قرآن کریم کی انجام بلکہ انجام یارا غلے لیتا دوے معنی ختمی اول معنی رفض اول معنی چھتی لپکارو چھتی کی سوچ کرے وے ردی سوچ لکی نزک سکی انکار کی یا جام را غلی لیتا آغا چنو را غلے لامیات آبا و ملوولین چنو راغلے مشران دی پخوان ہوتا یعنی دیستو ہوئی چلکا مکب آم پیغمبر زمان مشران ہوتا نو راغلے نو منگنا پیغمبری میغمبری پی جنو نا دار انکار وجہ کی دلے نیچی چتا مشران ہوتا دن نیلے بیان چن چتا تا بیان چتا بیان مانی مری مانا تو آو یادار چزی مشران ہوتا دیزان تا ابراہیمیان نو ہوئی دیزان تا اسماعیل پ و دیتا مشرانو تا پیغمبر راغلو عاملانی عریفو رسولم یا نبی جنی دی فل پیغمبر نو دیتا دی پی جنینا نو ویارا کلووی ویارا درس لیوانے دی نو دا دل صحبت او تعلقی و سرنیشتے نو زکر آس خبری کئی دا خبروں غلطا دا زکر دیو تا صادق و سوی آمین وی او دی خوبی جندو چه صوف دے و صوف نده نام لم یاری فور رسولم آئین پیجن دی اقبل پیغمبر رو دی زلان اصناگرم کی آمی اقبلو نبی جننا یا وای دی چه بدل ایوان توب دے نا لیوانے امنا دکا چه دی و تا صادق و امینوی اصل وجد انکار بل جام بلا بلکر آوڑے دیتا مناسب قانون چه سو مناسب دی انسان و انسانی اطلارا اکی اولا روڑی دی بل جام بلا بلکر آوڑے حقیقت چتا حقیقت تے غیر آوڑے لے بلکل مناسب نظام انسان سر لگی جل کے نظام اغیر آوڑے لے بل جام دلا بلکر آوڑے لے تاک واکسرم للحق کاری ہون او زیاد دینا دا حق چکم دنو بد گرم کی دی زیاد دا حق دشمنان دی واکسرم للحق کاری ہون او زیاد دینا دا حق بد گرم کی دی انکار دا دے ولو اتبالاک کو ندی خواهش داده ندی خواهش داده چه دا حق تی زمون دا خیالات و متعجی یعنی دا پیغمبر دی مسئلہ کئی او دیده دا قانون مسئلہ بیانه کچه کم قانون منگوارو دیده دا تانی تارفیل خبره کئی و آغا چه سنگه منگوارو دیده دو اسپتال دا جوڑی دو خبره کئی کچه سنگه منگوارو او دیده دا منزو دا دست خبره کئی کچه سنگه منگوارو نو دی حق د خپل خیالات تابع کول غواړي ځان د حق تابع کول خود بدلته نه قرآن کو بدل لیتے هي خو کس درجه فقیران آرام به توفیق تاسو ر به توفیق شو قرآن بدلی خدای نه بدلی قرآن کې ترمیم کړي به وای چې حق کی سوچي ترمیم شي دا قرآن دیوی و ایت بی قرآن غیر هادا او بدلو قرآن وی کداستی چی توجو قرآن کداستی چی یعنی نظام تشریعی دا دیل قوانینو تشی پا بنشی نو دیل خواه شاد کی پا غی کدا اللہ تابداری اللہ تعالی کچر تا نظام تشریعی اغا د دې خواہشاتو تشي تابع شي او د دې په خیالاتو تشي نو ولبا نظام تشریعی برباد شي او چې سر نظام تشریعی تشو برباد شو نو نظام تکوینی به خود به خود تشي برباد شي لفسدت السماوات والارض قران لو استوال اقوام لفصلت السماوات والارض ذکا نظام تشریعی چه ده اللہ نلار او مخلوق للارو او مخلوق ده غیر اللہ تابیشو نو جس کیس ده کسان کو میسر نو روزی اس کیس کیا خوش ہے گندم کو جلا دو بر اللہ خزمہ کا توحید لا پیدا کروا چه توحید لا ارس خطا اشاری بطور کلا کلا طالبان مریدین اغای د خپل استاد نه د خپل خواهش مطابق خبرې اصل غواړي کلا کلا طالبان او مریدین حضرات د خپل پیر نه او د خپل استاد نه د خپل خواهش مطابق خبرې اصل غواړي چه زه سلام و زمان پا کما خبر فکر خلاص تے دا استاد دما تا اک کخی او دیر زمان دا خواهش و زمان دا طبیعت مطابق تکی خبر اکی پا کچر تا دا چوشی او مربی اگر طالبان دا مزاج پابن شی استاد او مربی دا طالبان و دا مریدینو دا غیر مزاج پابن شی نو لفصدت السماوات والارض بیا نظام تربیت درهم برهم شو بلکی مربی و تربیت تا گوری چه طالب تا دست ضرورت تی دلت کندر سکاول پکار دی اگر مردی طبیعتون و مزاجونو تا نو گوری کم طالب مولا او کم مربی کم استاد چه اگر تا طالبان مطالعہ کئی طالبانو تا سکی مطالعہ کئی یو ورطا چه کمدنو راوڑی کلپ چو گوری چه دیبانی سویل پکار نی بلوالا بل کلپ راوڑی پدی سویل پکار نی بلوالا بل کلپ راوڑی پدی سویل پکار نی بل بل راوڑی آن دیل گیانے دتا مطالعہ که ان کی چه کمدنو آغا شاگردان نی آغا پی داغی مطالبہ پی حاوی دا وی بیامی چه کمدنو کلپ نی چلی گی بیا می درس نه چلیږي چې دې مطابق خبره وکوم تدې مرزا مطابق سره وکوم خبره وکوم بیا نه دا جدا کیږي د دک نظام تربیت برهم سبا بل څو بل سره وړي بل څو بل سره وړي دا نه میشن یو نه پروګرام نه میشن یو نو پروګرام وړه تبالا کو عوام او کچر تا تابداری اوکی اپ خیالات ارده پا غام غاروان مشی اسمان و اسمکام آسو چپدی کری حقیقت دارے چاہتا ہے نام دی ذکرم راوڑے میں دی لرائی زد دائی او شرافت دائی اگر اور راوڑے فامن ذکرم موریزون دی لفل شرافت نمخورون کری او لفل تذکرین دیتا دی فطرت را دیگی انسان تارست قول بکار دی او تستشے اگر ورطا یادی دی لاغیر مخوری دی اوی زد روپای نو کریم دغه کمندل او سر نو کریم لیډر نو کریم دغه غیر مخوري دغه چې کوم قانون او کوم نظام ولې عزت ورکړي دغه غیر تور کړي فامن ذکر موریزون ولې ته د سمزوري غواړي او توای چې پی طالب او پی کا چر دی 1000 روپے وروړی ته چې کمندل په درس سټیکټ خېری کده دی خی بیا صحیح و دی وای چې زمونږ وڅسري باردی یاری پا ایمان ٹیکس لگاولے رہے چھے کم کس ایماندار کی گئی نو ٹیکس پر آوڑی انترس قلوم خرجن آیتا غوارے دینا مزدوری فقراج رب دکا خیر مزدوری رب دی رب احسار ادا دال قرآن نظام معیشت تے فقراج رب دکا ہوئی فقراج اللہ نو ہوئی صرف پر تربیت پسر مربو ربی دا اللہ پر تربیت عمل اکا پسر مزدور ہے تا گورا نظام تشریح سر ہے تکوین ترل ہے تجھے کنون دا اللہ تربیت نافس کا بیاو ہوا خیر رازقین سن آئیشہ سنگ ترسی کے سب یاو ہوا وہوا خیر رازقین آگا اللہ رے بہتر روزی اور قوم کے سامیشن معلوم لے وائن نکلتا دوم آیا خیران طرف لے طرف دلارے سامی آیا خیران کسان وزن انکار چدری سر آخرت فکر نشتے چتا سر آخرت فکری ناغوی زان پی جندل غاری مشن پیجان دلغواری آیا خینا آکستان چنمانی آخرت آغید دی لارینا ناچه تو اتا کما لاروائی دیستا می لارینا خام خاوری جن کی دی پلو رحم نام دی قصاوت قلبی آر دی صدا ویناد چهری زون ناچه سختی زورن اولا ورکی پلو رحم نام آغاز می ربانی اوکم بدی باندی اولر کم ندینا آغا مصیبت اولر کم ندینا بیهم چده بدی باندی ستکلیف ستکلیف تینا لرکم مازی والا ورکم وللجو فی تغیانیم پکار ناوی چی شکر یستلوی شکر بزیبانی للجو فی تغیانیم خام خان نوزی بسرکش ایخ پلکی دان لارتا بیدارین مخاری فی تغیانیم بسرکش ایخ پلکی حیران یا ما هونا فی تغیانیم باری پوانشوی تاسو تو بخوزن تو گوز لدو ترجمه ناکو فی تغیانیم یا ما هون یا مهون فی تغیانیم دا فی تغیان دیر مجور یا مهون کن مطالب فی تغیانیم یا رماؤن پسر کشیخ پلک ایران چی پا کم اثر کشیب منگا ازت امومو چی پا نیشنلیزم با امومو پا کمیونیزم با امومو پا ماسونیزم با امومو او یا با چی کندر منگا پا کپیتیلیزم بانی امومو پا میتریلیزم بانی بی امومو یا مون پا اکثریت بانی ازت امومو یا پا ماده پرستر بانی ازت امومو پا اکثریت پی امومو کو پا دولت پی امومو پا کم آرامی توب بمنگا ترسی کو فی تغیانی میں پا اگا سرکشو کی پا اگا آرامی توبونو کیم خوخی گینا پا اگی کے محران دے فی تغیانی میں آمان پا سرکشو دے کے حران ولکا خزنا ہم آیا قیان نیولی میو دیل را پا سزا باندے پا سزا اگین ہے فائدہ وانا رستا تکلیف میں پیراوس راگے نے اس فائدہ والا رستا یعنی حالات میں پیراوس سل کل چھ کمدنو سیلا کل زلزلہ کل مہنگائی کل چھ کمدنو یو کل بل تکالیف میں پیراوس سل آیا خیرن یولی مودی لرب سزا فمستکانو لی ربیہم ردی نشد اللہ فمستکانو لی ربیہم دا ظاہر سر تعلق لری نشد اللہ کدال قول نشید یا قدن شو اللہ تا کل تربیت کون کی تخکتن شو یعنی دا اللہ تربیت تے سر کینو خودو وما تذر رون اونی آجزی اکرد لڑنا تردی پورے چپرامی نصف دیبانے ور خانوان دستا قضار بس شروع شو لگا تار شروع شو قاد پر آگے جو بدر کے تخت سترے فتان آلیم راروانی دا مخی نا پیشنگوی دا چپرامی ادا فتان آلیم بابن دا عذاب شدید پرامن اس پدیبانی ورد خاون دا عذاب سر انا صاحبہ کلی پاگی کی ناو میں دو حیریان با چه دا لکم لینا اوشو داولی اوشو سوچ نکے چه ما دا اللہ رب العزت تربیت نے انکار کردے راشي عذاب دراتو له لکه سوچو کوي دا وګوري دا کارونه سوک کوي چې دا هر څه الله کوي الله رب ال عزت تربيت ته ولي غاړه نه کوي هغه هغه چې پیدا کریستا د پاره وګونو سترګې وزونه د کمونه کم قدر کوي نو قليلا ما تشکرون د کمونه کم قدر کوي تاسو هغه هغه چې پیدا کریستا سره بزما کی خوارکړي زره ذریه خورول چې خوارکړي تاسو بزما کی اغه الله تور جمع کړی شي تاسو اغه خو هغه ذات دی چې جون دی کولم له کول کوي او صرف داغه لپاره اذن بلل نشو درته دی تاسو دا کول کار نه کوي اکل له کار له خپل چته دی دا ګور سپیلا کوي دی بل قالو مثل ما قال الاولون وای مرغی کې ایکان بل قالو مثل ما قال الاولون بل کې وای دی او شان دا چویل په خوانو اغه سری یعنی قالوا ايذ ايذام ان كنا ترابا شكرم مرچوش من خاوري ودكي ما من بيارا پورتا کولشو لقد وينا نورانا يا اخي ان لو فرجو من سراز من بلانو سرازي خبري پخوا ندا مگر تصير بخوانو دي عمل سر تنه رسدر از خوش دامن مزدوري قواري فالله رب العزت خدا نمیویلی چه موری بزب دنیا جوندی کوما او بزب دنیا ورکوم داوی این آده ایلا سافر نوی پا خوانوی خلق خبری که نو اول خدا انسانیت ختم شی کنا این خیزان عمل راشی نو اجر براشی اگر مزدوره رد براشی مالکی اومد این آده ایلا سافر نوالین در دیگه لکتا پوسو کنسته و خود و سو خبرو تا پوسو نتی و که کلیات منی خو انتباتی پا جزیاتو نشی کولی فانشوی حاصل میویده دلائلو کلیات منی و انتباه کی بجزیاتو کولے زکا نتا دیتا پوسو کا چه دا زمکا و زمکا کی چی سوک دی دا دے چا دی زکا دیتا پوسو کا نمو شرکنا دا تبا ٹک پٹا کنچی دا اللہ نو چه زمکا و زمکا کی چی سو دی دا دا اللہ دی نو تک کی گولیا نی سالا پارلیمن پکی نرے سالا کچارے پکی نرے سالا اسپتال پکی نرے نو مالی کلیات منی خو انتباه کی پو جزیاتو کولی دا خمانی چه زمکا طول دا اللہ دا چه زمکا طول دا اللہ شو نو زمان خور دا چاشو دا اللہ شو زمان سکول دا چاشو دا اللہ شو زمان سپتال دا چاشو دا اللہ شو زمان تانا دا چاشو خوی دیگی خیر دا منتا پو کتا دا پو کتا دا زمکی نسی دی دا پو پیدا کی دی پا کم دا کی دی دا لیمان الاردو من فیدا چار از مکار سوک چپ دی کی دی کتار سکوئی گئی بس در پس در پس در پوی دی کی اشارہ نکی بی سوچ دا سینی راوڑا دی دی جبی پس سر دا جواب پروتتے سیو خود اللہ دا بس دا فلا تذکرون سوچ نکوئی چی زر دی زمکی نبا کزپا مانی کزپا کم دی فلا تذکرون سوچو لی نکوئی انتباکی بجوزیو لی نکوئی مرتوان فلا تذکرون شاس اجد کوئی چو واعظ لفکار دی چو جزیات بیان کی کلیات عوامو تو فائدہ نکی عوامو تو کلیات فائدہ نکی افلا تذکرون آیتا سکرم سوچ نکوئی داد بلتا پوستے ہوگا مر رب السماعات سب و رب العرش العظیم سوک دے مالک دو اسمان انو او مالک دلوئے بادشاہ آئے خرد بادشاہ چی باسمان انو کی داغ بادشاہی دا او لوی بادشاہ دے لوئے تختے دا سوک چیزے پتا پوسکو سای خورو نزا تک پر تک دتا ہوئی چی دا اللہ دی نچی دمرا لوئی بادشاہی مانے تو پر سر کتا کولو تا بس کاری عبادتو لی دا غیر کئے قانونو لی دا غیر مانے حکومتو لی دا غیر مانے سيقولون لله زر فزر ويسي الله لذي وارتوا افلا تتقون محسان نبشكوي لعبادة غير اللانا دبلتا بستيوكا من بيدي ملكوت كل شيل نشاب اختیار كيدي نشاب اللات كيدي كما يليق بشانه اختیار داري وسيز ملكوت كل شيل ملكو ملكوت كي اولان دا كاريخونا كي پاركتے ملكو ملكوت فاكدا كيلات داري دا معنی ولره زو اندازو ما ملک ماشه دا دی گلاس دن خصوصیات چی دا دی و سمار زمات اختیار دا ملکوت تی دا ملکوت تی او بری ما ای دی مالکم خودی اوبو کی تند ما تولی دی زم علیکم دا دی دن ستفاق پراتی دی اگر چاری نا اللہ دی ملکو تی دلتا دکر کردی کتوی تک تکنالوجی زم آدھا فبری تکنالوجی کی تکم ستفاق تدا پک چاہ چاولی دی کتوی تی دا سن ما جوڑا کرا پری سن کی دی شفا طاقتو چاہ چاولی دی کتوی دا گولی ما جوڑا کرا نجا سال مولی پوڑو جو کل پری مولی کی دا خاصی چاہ چاولی دی وہ ایک ایک نیرہ ملکوت من بی آدی ملکوتو کل شیل دیر ما کیل شیم یو دیکو ما ایڈرو دنی یو دیکو ما پلان کیل دیکو دا کیل شیم ایڈرو جن دیر من چپی چا پیدا کردی آفا دیکی دا خاصیتو نا چا چاو دیدی من بی آدی ملکوتو کل شیل دا پلانس کے لئے اختیار داری او چیز آو پناور کے چالا ہر چالا او دا اغا مقابلہ کی بنانشی ورکوارے حدیثی کی عرب پویزل وہو ایجیرو ولا ایجارو علی ناغی چی کمدنو دا قبیلی پانا یو اہم سیزو ناغی دا قبیلی چی چی قبیلی و پانا ورکا یو مجرم لا دا اغا بیا چا سزا ورکوارے بلکل ولا چا سزا نشورتوارے خوچی قبیلی و ولا ور نکرا ناغر هر چا سزا ورکاو نشوار قرآن کریم ناغی پر لحجا خبر رکی وَوَا يُجِيرُو قَوَا اللَّهَ پَنَاوَرْ كِي اَرْشَالَ وَلَا يُجَارُ وَلَئِ دا مشرکانو کی امناس کے وان اگری وہی چی پلانکی زیارتی ہونی ہوئی بیائی سخلاصا ولے نشی بیائی سخلاصا ولے نشی وی بیائی چی دیوانے ہونی ہوئی پیر بابا بیائی خلاصا ولے نشی او پیر بابا پیدا جوالا پتا تیری کی دیوانا بابا لدینا دعوت کذرو لگیاو دیوی پا کلو کدائی خدایان بیوم اللہ مقابل کریو اللہوی وہو یجیرو واللہ یجارو دا رضا خان مولی سے بیو مولا تیر شوئے دے دی اندستان بچتاو تاوی رضا خان تی کندنو حدایق بخشش کتاب لکل دے نفاغی کی لکلی دی وی خدا جسے پکڑے چھوڑا لے محمد خدا جسے پکڑے چھوڑا لے محمد آ محمد دا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکدا ویچی اللہ اتڑی نبی علیہ السلام پرانسی خوچی نبی علیہ السلام اتڑی نسو کی پرانس سلے نشی بیا کس سوک نشی پرانس سلے سور دو موجبی کلیی دی اللہ بیا نشی پرانس سلے ویسا شیر صلی اللہ تعالیٰ فرمائل چه داد چا عقیده وی سورة المؤمنون پا اتسی نمبر دبل اتفان کافر ده وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ آغَا اللَّهَ رَبُّ لِلَتْ پَنَاوَرْ كَي وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ داغَ مُقَابِلَ كِي چَارَمْ پَنَاوَرْ كَوَلَيْهِ نِسِيُو وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ قَتَا سُفُوِي گئی زر پا زر وَا إِلَّا اللَّه لیوانی ای کو چه مقدمات منعی او نتائج نمانعی کم طرف توارا ولی شوئی چه کولیات منعی او انتباقی بجزیاتو کولی نشای عجیبا خلقی آنا تو سرون حقیقت بنا تینام بی ذکریم برکر آور میری تابل آقی مناسب او حقیقت نورکت او نارس مناسب او یقین امنی خامخا درو ہوئی بطا قد اللہ نتیجہ دلائی بی احورا نرے جوڑ کر اللہ اسی بنیا سوالے مرتخل اللہ من والا دن نرے جوڑ کر اللہ رب العزت اسی و نائب من والا دن نائبا متصرفا بالامور اللہ کارون چاہتا والے کرنی بھی اما کارما و من الائن او نشد اللہ غصرا اسی و الائن اسی و ما کارما و من الائن ارزن قویفل اللہ ذاو کل الائن بما خلقا خامخا بوتل بڑے ہر یو خدای آغا سو چیز پیدا کری دی یعنی خپل مخلوق پہ جدا کرو بس بھائی ما تو خپل ایسا سکا لذا حبر آمد او دوین ولا علا بازو منا بازن او خامخا چڑھائی وکڑے وار را قتلی بوزنے دی نفسنو باندی لگا سنچی رو بادشاہانو عادت تے چیو بادشاہ پبل بادشاہ باندی سکے چڑھائی کے یو ہم لکھائی چڑھائی کے یو حملہ کئی سبحان اللہ پاک سے اللہ چپل آرے اخلاف خپل مخلوق جدا کړی نه دی او یو په بل چړای کړی نه ده نو معلومه شوه چې بل الهه نشته بل الهه نشته سبحان الله پاک ګڼو مونږ الله دا غنا چې دی وایي سبحان الله پاک ګڼو مونږ الله لرا دا غنا چې دی وایي په دې په ټوپ ښکارو باندې فتعالى ما يشركون بالا وبلنظر دا غنا چې دی سلام جوړي واخر دعوانا بس په جمع الله رب العزت خير